Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 Podcast speciális E3-os kiadása, 2016-os E3-os kiadása, és meglepő módon az E3-ról, az idei E3-ról fogunk beszélni csak és kizárólag. Én azt mondom, hogy legalább másfél órán át lehet, hogy több is lesz, mint másfél óra lévén, hogy a tavalyi gyakorlattól eltérve idén nem 3-4 kisebb, ilyen 20 perces, fél órás podcastet vettünk fel, hanem úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy mega E3-os podcastet, és ezt hallgathatjátok. Akik itt vagyunk és beszélünk, Velancsics Ardon, Arnold Orden. Hello, hello. Simon Klára Siklara. Sziasztok. Váradi Dániel Nes. Hello. Csető Zsolt Dreg. Jó estét, jó szurkolást! És Lustig Zsolt Warhawk. Hello! A magam részéről Somosi László Liquid vagyok. Ugorjunk is neki! Hölgyem és uraim! Viszonylag egyszerű dolgunk lesz struktúra szempontjából. Megnyitottam a Gamer365-öt, megnéztem a baloldali hírsávunkat, megnéztem, hol kezdődik az E3, és van nekünk itt 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab nagy összefoglaló cikkünk, nevezzük, illetve még a jobb sávban ott link vigyorog rám, ami a Nintendo Treehouse Live event, ami nem egy konferencia, hanem egy számunkra legalábbis egy játékos valami. Kezdjük az EA-vel. Az EA ugye idén egy annyira külön cködött, hogy nem is konkrétan az E3 területén belül tartották a konferenciájukat, hanem egy külön rendezvényt tartottak, egy EA Play Day, vagy valami hasonló neve volt, és itt tartották meg a konferenciájukat, ahol bemutattak hát újdonságokat kevésbé, de olyan játékokat, amire számítottunk. Kezdjük talán a Titanfall 2-vel. Ebből volt egy trailer, ami mutatott viszonylag sokat a single playerből. Kinek... Ami ugye önmagában újdonság, hiszen eddig ilyen formában nem volt single player. Így van. Így van. De jó. De jó, hogy végre lesz egy single player, amit utána végtől az kétszer, és nyomhatod a múlt éveken át használod. Nem értem a backtrackeléseket, elnézést, hogy negatív, mert amúgy nagyon tetszett, amit láttam. Magában a multiból, meg az egész gameplayből, csak pont most, amikor az Overwatch bemutatta, hogy lehet itt csak multival jót csinálni, akkor kicsit úgy érzem, hogy egy pici fázis késésben vannak. És akkor most jöttek el az, hogy van single playerünk is, király, király. Hát valószínűleg, mikor ennek elkezdték a fejlesztést, akkor még nem volt Overwatch, csak akkor az az élmény volt, hogy gyakorlatilag mindenkitől azt az ívet kapták, hogy jó, jó, de miért nem tudok én benne egyedül játszani. Ja, ja. Hát kicsit unfortunate, hogy másképp nem mondjam. Mondhatnám azt is, hogy megelőzte korát. Igen. Ja. Az első rész esetében azt hiszem inkább legalábbis a hinni lehet a... Egyébként a játék az első rész meglehetősen kacskaringós fejlesztését megéneklő pletykáknak, híreknek, híreszteléseknek. Egész egyszerűen nem volt idejük meg erőforrásuk arra, hogy single player csináljanak. Ezért nem volt benne single player, nem azért, mert ez valami koncepció volt, hogy ez egy multi-only játék. Csináltak volna adott esetben ők, de hát így jött ki a lépés. Persze azt nem mondanám, hogy ettől függ, hogy most a Titanfall 2 hirtelen óriási siker lesz, mert tipikusan nem az a játék, amin a single sikerén múlik az, hogy ez ebből mégis mi sül ki, mert már nagyon jól összeállt a multi az első rész esetében, és nyilván ez egy plusz meg egy fokkal eladhatóbb játékot fog eredményezni, de én nem hinném, hogy amiatt lesz érdemes most a Titanfall 2-re figyelni, mert hogy ebben végre már single is lesz, de pozitív, hogy hallgattak ezekre a reakciókra, és most belerakták a játékba. Ja. Ami ugye érdekes a játékkal kapcsolatban, vagy inkább nagy kérdés a játékkal kapcsolatban, szerintem inkább az, hogy megöli a Battlefield, vagy nem öli meg. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nagyon külföldi fórumokon fő beszédtéma volt, hogy ugye egy hónapra rá a Battlefield egy után küldik. Tehát, hogy egy hétre rá. Egy hétre rá, bocsánat. Tehát, hogy az... Gyakorlatilag ilyen Mirror's Edge szituáció lesz szerintem, hogy csöndben marketing büdzsé nélkül elengedik. Tehát, hogy ez most... Valahol értem egyébként ezt, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez tényleg egy szó szerinti egész pályás letámadás a Call of Duty-val szemben. Kérdés, hogy érdemes-e ekkora áldozatot hozni? Hát, ha most kinn lenne az a bizonyos cikkem, amit egyszer majdnem megírtam, vagy nem is tudom, minek írtam, de az a lényege, hogy egymásnak ugranak a kiadók, és nekik nem elég az, hogy a Battlefield sikeres, hanem az kell neki, hogy a cod az megbukjon, és gyakorlatilag vérszagra van, érzi a gyengeséget a kiadó, mert ugye az új Call of Duty aztán a legkevésbé lájkolt, vagy leginkább nem szeretett rész, ha csak ilyen YouTube like számok alapján, meg ilyen egyéb ezoterikus számok alapján megyünk, és akkor úgy van akkor, hogy akkor nézzük meg. De ennek ugye az lesz a következmény, hogy az egyik sorozatnak nem lesz jó vége, tehát, és valószínűleg a Titanfall fog elesni, ha tippelhetnék. Erre azért sokat nem adnék már, mint az, hogy a Call of Duty-t meg lehet buktatni egy ilyen manőverrel. Én azt gondolom, hogy a két játék legalábbis, ha a Battlefield-et és a Titanfall 2-t nézzük, akkor ez tud egymás mellett létezni. Az első világháború és a Én és a futurisztikus Meha barátom című játék a lehető legtávolabb állt tematikájában egymástól a műfajon belül. Tehát ez a kettő, én azt gondolom, hogy tud egymás mellett létezni. A Titanfall 2-nek igen, valóban inkább a Call of Duty az ellenfele, pláne úgy, hogy az utóbbi évek, de akár a tavalyi leginkább a Black Ops 3 Call of Duty-a, hát a mehákon kívül meglehetősen sok hasonlóságot. Tehát ez a dinamikus mozgás, falonfutás, thruster, ugrálás, ami a Black Ops 3 multiplayerének a egyik sarokköve, letagadhatatlanul a Titanfall mondjuk finoman inspirációjára született. Úgyhogy ha az idei ilyen lesz, ha az idei is, és ilyen lesz, mert erről beszélnek, hogy ezt a dinamikus mozgást, ezt megtartják az idejében is, akkor a Call of Duty-val fog inkább összecsapni, tehát a sikere az inkább szerintem ettől függ. Én szurkolok nekik, és örülök, hogy lesz single player, mert ez a Space Marine és a robot barátja, ez nekem így közel áll a szívemhez. Szeretem a nagy robotokat. Igen, és láthatólag látványos is lesz. Érdekes módon ez az a játék, aminél még nem használják a Frostbite motort. Ránézésre legalábbis szerintem ez még maradt a Ez eszembe Source. Ez maradt a Source, ez jutott eszembe, amikor néztem a triát, hogy vajon megtartották-e azt? Hát, vagy a Battlefronthoz és Battlefieldhez képest eléggé bénán használt Frostbite, vagy maradt a Source motor, mert azért így a trailerek alapján elég látványos különbség van a kettő között. Aha. Valóban. Na, ennek majd utána nézünk azért, hogy van erről információ, de nem tűnik Frostbite, csak aztán lehet, hogy az. Lévinél az ilyen most már, és kössük át egy másikból, minden ez Frostbite-ot használ. A FIFA-t is ezzel próbálták eladni, már az is Frostbite. Meg abban is van single player kampány. Story, bocsánat, izgalmas story mód. Igen, hát mondjuk ez lehet, hogy a FIFA-nál újdonság, ilyen kosárlabdás játékoknál ez egy ideje már tudtommal megvan, tehát hogy van ilyen story mód benne. Sőt, az EA is csinált már a valamelyik boxos játékában talán már. Így van, erre emlékszem, azzal játszottam is. Valamelyik Fight Night-ban volt. Igen, ahol te voltál a... Igen. Én? Te voltál. Igen, határozottan emlékszem, te voltál benne a fekasrác, aki a gettóból fölüti magát a csúcsra. Valóban az egyik Fight Night, talán az utolsó Fight Night. Hú, hát ez nem jó előjel. Nem hinném, hogy a FIFA sorozatnak véget, vagy FIFA sorozat véget ér. Mint ahogy Bocsánat, annyi jutott eszembe, ha már itt a Dragnek a boxolói karrieréről beszélünk, hogy mintha, ha jól emlékszem, nem Rydernek hívják a FIFA-ban az új fő, vagy hát ezt a főhőst, aki majd a story módban felnyomható lesz a csúcsra, ami azért vicces. Ha a saját összefoglalónk szerint Alex Hunternek hívják. A Hunter, a fene egye meg. Pedig majdnem ugyanaz. Ilyen pornó név mind a kettő. Nem, én arra gondoltam, rosszul emlékeztem, hogy mondom, micsoda véletlen, hogy felfedték a Mass Effect Andromeda főhősének a nevét is, és akkor ő Ryder, és valamiért Ryder. Úgy emlékeztem, hogy a FIFA-ban is Ryder van, de akkor mellé. Akkor semmi. Aha. Lehet, és ezzel a létrehozták volna az EA univerzumot, amikor ezek valahol távoli rokonok. Mint a Tarantino filmekben, hogy a Tarantino westernjeiben feltűnő egy-két figura az valakinek a öregapja a Pulp Fictionben. Sőt, olyan lövést lő, olyan erőt tud belevinni abba, hogy a labda átszekítja az univerzum szeletét, szövetét, és ezért meg a Mass Effect univerzum. Igen, és a Mass Effect Soccer, ez veszett ki egyébként, rájöttem, ez veszett ki a játékiparból, még az ilyen PlayStation 2 írában volt, hogy annyi mellékága volt egy ilyen sorozatnak, hogy tényleg ilyen teljesen valószínűtlen műfajokba mentek át. Tehát tényleg, mondjuk Mario-ból volt foci, meg volt minden. Igen. És ezek, mintha úgy jó, tudom, hogy most is volt, de úgy kikoptak, nem jellemző, hogy ezekből a nagy sorozatokból úgymond ilyen eszetlen mellékágokat csináljanak. De ezek mentek valaha is? Ezek a spin-offok olyan, nem tudom. Ezt nem tudjuk sajnos. Akkoriban még azért nem követik szerintem, és nem annyira jegyezték ezeket, hogyha nem érte nagy adást, akkor nem hirdették. Hát nyilván akkoriban biztos más volt a megtérülés egy játéknak, úgyhogy jobban belefért az, hogy ilyen bohóc projekteket csináltak szerintem. Így van. Final Fantasy 10-nek a vizes focia. Hogy kellene még egy Blitzból. Ilyen? Na igen. Na, mi van itt még? Ugye szerintem a Battlefieldről beszéltünk eleget az egyel ezelőtti alkalommal. Multiplayer trailert és egy csomóan kitették a most játszunk a sokat, szerintem volt külön event erre. Egy multiplayer event, ahol a meghívottak, játszhattak a játékkal, úgyhogy egy pályás, nálunk is fenn van 44 perc, 44, 2 perc, egészen sokat, akit érdekel, hogy milyen akcióban a multiplayer, konkrétan a PC verzióhoz, nézze meg. Jól néz ki, tehát a dolog az működni látszik, meglepően sokféle jármű meg fegyver van benne. Múlt hónapban már egyszer jeleztük, hogy ezzel a játékkal kapcsolatban túlságosan sokat lottozni nem fogunk. Most a bejelentés után sikerült a másik tippünket is megsemmisíteniük, miszerint lesz benne osztrák-magyar monarchia hadserege. Úgyhogy... Az a tippünk azért az félig legalábbis a részemről, a fejemben az volt, hogy mivel van egy alpesi pálya, ezért legalábbis a single playerben lehet, hogy ellenfélként megjelenik az osztrák-magyar monarchia. Na, multiban viszont játszható ország lesz. Szemben olyan apróságok, mint Franciaország vagy Oroszország. Vagy a nők. Akkor elnézést, a multiban játszható ország lesz? Multiban játszható lesz magyar, osztrák-magyar monarchia. Bizony. Tényleg? Aha. Az egyik információ, amiről lemaradtam. Az jó, akkor fogok játszani a játékkal. Ugye? Rosszul időzítették, mert most pont az osztrák-magyar, az ne vegyem kombó, mit szívesen. Igen, ma láttam, hogy egy borzalmas viccet ez a Ferenc Józsefnek mondja. Igen. Lesz az osztrák-magyar meccs, és ki az ellenfél? Kérdezi Ferenc József. Elnézést kérek. és ráadásul lőttünk kettő öngolt. Igen, és lőttünk két. Ja, nincs ellenfél, és lőttünk két öngolt. Na, jó. Akkor Mass Effect. Én ebből csak a trailert néztem meg, nem tudom, hogy volt-e más. A trailer egy kicsit semmit mondó volt. És más nem is volt azon kívül. Hát az érdekes, hogy már itt második éve tízelgetik ezt a projektet, és egyelőre nem látjuk, hogy ez hogy lesz kész 2017 elejére. Hogy lesz ebből kész videójáték. Valószínűleg sehogy. Ilyen tech demo bemutató jellege volt, tehát inkább csak ilyen nagyon-nagyon aprócska gameplay cafatkákat mutattak, de úgy konkrétum tényleg semmi, tehát most így utólag kezdtek el kiszórni róla a híreket, de ezeket Stingy biztos jobban követi. Ugye az egyik, amit Stinger építettem, erről. Említettem. Vagy Stinger ír erről. Így van. Tehát, hogy már felfedték a főhős nevét, aki ugye megint lehet majd nő meg férfi, tehát ugyanúgy, mint Shepard, ami ugye a rajongókat ezeknél a BioWare szerepjátékoknál számomra ilyen kicsit rejtélyesokból nagyon szokta izgatni az a románc, tehát hogy nem a harcról, meg ezekről, hanem a románcról láttam még itt az első híreket, ami nekem picit fura, de ami mondjuk érdekes lenne, ti tudjátok, hogy most ez így időben mikor játszódik pontosan, mert én erről is már mindenfélét olvastam. Hivatalosat erről nem tudok neked mondani. A E3 előnye, hogy nagyon sok mindent látunk, a hátránya az, hogy mivel tudósítani is kell, egyelőre legalábbis ezen a ponton minden nagyon felszínesen van, bennem legalábbis, és szerintem általában. Egy-két hét múlva, amikor már majd azért megírjuk azokat a cikkeket, amik a nagyobb játékokról érkező új információkról szólnak. Nem tudom. De tudom, itt hogy időrendben utána, nem? Speciál, igen, valamikor utána. Tehát, hogy ez itt most speciál szerintem nem a mi emlékezet kiesésünk hibája, hanem tényleg úgy kvázi olyan hűdesokat nem tudtunk meg. Én nem követem magát a sztorit, de én úgy láttam abból a trailerből, meg amit a Geffen olvastam volna, hogy teljesen x sok-sok évvel utána, meg teljesen más helyen. Szóval így... Nekem igen, is ez rémlik, amúgy, hogy az univerzum közös, de így nagyjából semmi köze, és hogy később játszódik, nekem ez rémlik. Nekem is valami ilyen több ezer évvel később igen, dolog rémlik. És felébredsz a podból, úgyhogy sikerült az altatás. Igen, mondjuk az Andromeda alcím az úgy eléggé... Hát a galaxis. Sokat sejtett a helyzetről. Igen. Most azon gondolkodok egyébként, hogy ugye ez egy olyan Mass Effect, ami, ahogy elmondtuk, nem egyenessági folytatása, hogy tudnék belőle olyan trailert csinálni, ami sok mindent mutat, de nyilvánvaló, hogy titokban akarom tartani a sztorinak a fontosabb részleteit, és mondjuk bármi olyat, ami spoiler lehet. Nagyon egyszerű, mutatsz egy 8 perces gameplay jelentet, ahol a főszereplő egy erdős fás részen megy, sok monológgal, és lövő pár mecha ellenfelet. Na, elég ironikus voltam az E3-hoz? Eléggé. Egyébként engem már az is meglepett, hogy elmosolyodott egy Asari ott a videóban. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy majd mit tudom én, oké, hogy ugyanaz az univerzum, de hogy majd nem tudom én, merőben más fajokat hoznak esetleg be. Jó, az rendben van, hogy visszatérnek az ismerős esetleg fajok, de hogy nem tudom, tehát úgy vártam volna valami ütősebbet. Nem tudunk róla sokat, illetve lehet, hogy a Stinger már sokat tud róla, de a Stinger nincs itt. Úgyhogy lehet, hogy egyelőre ez a titkolózás része, mondjuk amennyire átalakulóban van ez az egész E3-asdi, itt úgy látom, hogy már jóval kevésbé az a cél, hogy egy ilyen komoly információ tömeget próbáljanak lenyomni a torkodon, hanem inkább megmutatják, hogy ez van, aztán majd lesz ilyen event, olyan event, amolyan event, majd lesz Gamescom, meg majd lesz ősz, meg majd lesz december, és tulajdonképpen a 2017 első negyedévével van még bőséges idejük arra, hogy ezt a játékot, ezt belökjék a közadatba. Ez nem egy őszi cím, nem hajtja őket a tatár, nem kell most eladni, elég lesz jövő év elején eladni, úgyhogy én azt gondolom, hogy elkésve semmivel nincsenek. Én egy picivel többet vártam volna, ez már az x-edik teaser belőle, mert ez egy teaser, amit mutattak. Hát igen, úgyhogy amit most mondtál, az nagyon bizakodó, csak tényleg erről legyen szó, meg amit Warhawk is mondott, hogy nehéz róla úgy mutogatni bármit is, hogy ne legyen spoileres, úgyhogy ja, érjük be ennyivel. Meg még kimenekülhetnek a Red Dead Redemption utódjáról nyárra, kora őszre. Volt-e valami említésre méltó még, ugye ez a FE nevezetű játék, ami az Unravel alkotóinak. Bevallom, nem láttam ezt a trailert. Ő nem az Unravel alkotói, tehát ez egy másik indie stúdió. Igen, valóban. De az közös, hogy svédek, nem? Ha jól emlékszem. Igen, ahogy látom, hogy Göteborgi stúdió. De egy ilyen cukiság, meséljetek nekem a felől. Miért nézem meg a gameplay trailert? Mert nagyon lila, és az úgy besimul. Uh-huh. Igen, olyan engem valamiért a... nem tudom racionálisan megmagyarázni, de valamiért a Zelda, Legend of Zelda Twilight Princess-re emlékeztetett egy kicsit. Talán pont a Twilight-os részek miatt, ahol szintén egy kicsit ilyen egysíkúbb a színpaletta, de nagyon szép, nekem nagyon tetszett, olyan kis cuki, éneklős, talán amiatt az éneklős dolog miatt is rögtön a Zelda játékok jutottak eszembe. Nem tudom. Jó lesz, jónak tűnik. Én várom. Nem tudom, nekem az jutott eszembe ezt a Fett nézegetve, olyan idióta neve van, majd nem ez jutott az eszembe, hanem hogy lassan el fognak fogyni ezeknek az indie játékoknak a különféle permutációja, ahogy így az alapkoncepciókat és a vizuális design variációkat össze-vissza kombinálják, és már én úgy látom, hogy már mindent megpróbálnak mindennel összekombinálni, és egyszer el fognak fogyni ezek a variációk. Na, legyél ilyen negatív. Jaj, meg a Dani, neked volt egy tök jó meglátásod ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy kire emlékeztet ez a kis lényecske. Én amikor megláttam, akkor nekem egyből a Disneyből, a Lilo és Stitchből a Stitch, mert szerintem totálisan. Jó, nem totálisan, de amikor első pár pillanatban megláttam, én azt mondom, hogy egy az egybe átemelték a karaktert. Amúgy nem Féj a címe? Féj, mint a tündérfaj? A pici F betű, E betű, magyarok vagyunk, fe. Szerintem Féj, mint a hangjegy. Féj, mint a Féj, nem? Nem, akkor nem. Lehet a hangjegy. De elég is Stitches. De valóban Stitch, igen. Hát ennyi. Még egy itt a összefoglalónkban látok egy videót, ezt is láttam. Ez a EA Star Wars A Look Ahead. Ami azt jelenti, hogy EA Csillagok háborúja look előttünk. Nem tudom, miért adták neki ezt a címet, nem láttam benne lukat. Luke feje. Luke feje, igen. Hogy ez egy ilyen, dolgozunk rengeteg Star Wars játékon itt az EA-nél, sőt, kicsit úgy tűnik, mintha kizárólag Star Wars játékokon dolgoznánk. Videó, amiben nagyon lelkesen beszélnek sok mindenről, és viszonylag keveset mutatnak. Nekem a bármennyire is kevés villant föl ez a Viscera-féle Star Wars-os valami, ez a J. Reed mondos tetszik a legjobban. Ez már csak a közreműködők okán is, ez tűnik a számomra legizgalmas. Hát igen, Amy Henning ott van. Igen. Ezt akartam mondani én is, hogy ott van Amy Henning, hát ezek után, vagy Henning, ezek után szerintem nagyon-nagyon-nagyon érdemes várni. Biztos, hogy fantasztikus sztoria lesz, szinte biztos. Ez így van. Ezért főleg bődületes tényleg egyébként, hogy ott megszámoltam, hogy 7 különböző stúdió dolgozik Star Wars játékon. Hát drága volt a licenc. Nyilván. Persze, nyilván, de hát akkor is elképesztő. És akkor ugye ezekben még nincsenek benne az olyanok, mint a, mit tudom én, lehet, hogy a sőt, nem is lehet, a Traveler Tales is csinálja a kis legós bizbaszát. Ha még ők csinálják. Igen. Az EA-nek azért ez a Star Wars nagyon bejönni tűnik, olyannyira, hogy pár hete egy Financial Times cikket olvastam a játékipari részvényekről, ahol a jelenleg az EA részvény az, amit úgy gondolják, hogy egy ilyen 2020-ig tartó távlatban, tehát egy ilyen középtávlatban nagyon megéri venni. Mert úgy gondolják, hogy a Star Wars licensz az egy aranybánya. És valószínűleg igazuk van. Hát akkor hívom is a brókeremet, azt mondja, hogy... Helyes. Fektess bele a milliárdjaidat. Lehet, hogy onnantól kezdve nem kell könyörögni Gamescom belépőért. Könnyen elképzelhető, bár... Na. Lehet, kéne csinálnunk egy ilyen gamer pénzügyi tanácsadó céget. Én őszintén szólva nem akarok dicsekedni, de én adtam már ilyen tanácsot. Egy barátom teljesebb pénzügyi befektető szektorban van, kockázati befektető cégnél, és 3-4 éve volt, amikor a Zynga tőzsdére ment. És fölhívott engem, hogy ezt nagyon hype-olják ezt a Zyngát, és hogy mit gondolok róluk. És elmondtam neki, hogy szerintem lufi. És az is lett. Úgyhogy nekem kellett volna ott valamit befektetnem. Megsortolnom őket. Jó, ja. És akkor rögtön más lenne a leányzó fekvés. Ennyit a független sajtó 5 percről. Igen. Na, ennyi volt nagyjából az Electronic Arts, ugorjunk át a Bethesdára, akik hoztak olyat, amire számítottunk, hoztak olyat, amit reméltünk, és hoztak olyat, amire nem feltétlenül számítottunk. A kínálatnak a gerince azért az kiszivárgott már egy héttel nagyjából előtte? Hát igen, néhány nappal előtte lehetett hallani, hogy Prey lesz, Skyrim remaster lesz, sőt ott még Evil Within 2-t is pletykáltak, ami végül nem jött be, vagy legalábbis nem leplezték le, de a nagy része bejött, mondhatjuk. Az a vicc, hogy bocsánat, hogy én annyira rá voltam izgulva az Evil Within 2-re, de helyette, na mindegy, nem akarok itt előre menni, de a Dishonored 2 az legalább akkor átszólt végül. Kezdjük azzal, Klára, mint a közülünk talán a legavatottabb ebben. Mi a véleményed a Dishonored 2-ről? Azt nem tudom, hogy mennyire vagyok avatott, mert szégyen szemre például a DLC-ket a mai napig nem játszottam végig belőle, de hát a Dishonored 1-nek az volt számomra egy nagyon nagy pozitívuma, hogy amellett, hogy ha jól tudom, akkor dolgoztak rajta ex-Looking Glass-es, tehát akik a Thief-et csinálták, fejlesztők is. Tehát, hogy baromira jó lopakodós játék volt, ugyanakkor talán pont veled beszéltük, hogy ugye ezeknek a szupererőknek hála, ha valakinek nem volt türelme sunyolni, akkor így nagyon látványosan végig lehetett blinkelni, meg én nem tudom mit csinálni a baromira jól összerakott pályákon, amik tényleg nagyon-nagyon sokféle megoldást kínáltak, vagy hát tényleg lopakodni is lehetett, ölni is lehetett, én nem tudom még mi mindent lehetett, de hogy talán pont te mondtad, én egyébként nem jöttem rá, mert én mindig lopakodtam, hogy elég balanszolatlan volt ez a szupererősdi. Hát tehát konkrétan azt hiszem azt mondtam, vagy azt szoktam ezzel a játékkal kapcsolatban emlegetni, hogy a játék felénél vagy úgy valahogy így, a korvó az Isten. Tehát ott, igen. Amikor bejönnek ezek az időmanipulálási képességek, hát nem azt mondom, hogy nincs ellenfeled, de hát nem nagyon. Én arra emlékszem, hogy mintha pont így nagyjából egyszerre kezdtünk volna játszani vele, és ugye a Steam acsikból láttam, hogy egy ponton így durván lemaradtam hozzád képest, mert hogy én sneakeltem. Na és egyébként most a Dishonored 2-ről, aminek ugye már két főszereplője lesz, na még az én fejemben is zavarosak az infók, de olvastam, hogy például lesz benne olyan nehézségi fokozat, talán pont ennek a kiküszöbölésére, hogy ne lehessen használni egyáltalán szupererőt, tehát lesz ilyen, nem is tudom, Blood and Bones, vagy valamilyen hangzatos játékmód nevet kapott. De hát mindenek előtt egyébként, ami nekem egy hatalmas ilyen, nem is tudom, rajongási löketet adott, az, hogy megszerezték a Thief-ből Garrett szinkron hangját, a Steven Russell-t, és most ő lesz korvó, és ez szerintem egy annyira, lehet, hogy csak én akarom belelátni, de egy annyira pozitív, nem is tudom, tisztelgés a gyökerek előtt, mármint, hogy ahonnan ez a játék is tulajdonképpen elég sokat merített inspiráció szempontjából, méghozzá úgy, hogy közben egy teljesen más univerzum, vagy hát más a hangulata, máshogy egyedi, de nekem tényleg sok mindenben nagyon, nagyon emlékeztet a Thief-re. Tehát úgy kidolgozottságban, pályákban, ilyesmikben, és ezért imádom, tehát ezért tetszett nagyon az első rész, és ezért várom most borzasztóan a folytatást. Én nagyon-nagyon lelkes vagyok, nem is tudok elfogulatlanul beszélni, úgyhogy inkább átadom a szót. Nem is kell, nekem is nagyon tetszik egyébként, amiről talán kevésbé esett szó, az, hogy mennyire egyedi és elborult vizuális világa van ennek a játéknak. Tehát így a tréler is... Igen, és tök jó. Ránézel, és azt mondod, hogy igen, ez valami jellemzően, megfoghatóan egyedi. Abszolút, és tök jól tudták tartani következetesen az előző részben lefektetett alapokat úgy, hogy most már sokkal jobban néz ki, de ugyanúgy rondák az NPC-k, mert ez is, nem is tudom, része a... Nem mindenki ronda, ezt azért így nem mondanám, de hogy tényleg van egy ilyen nagyon sajátos vizuális stílusa, ilyen picit szögletes, picit nyers, durva. Nekem úgy rémlik, hogy az első résznek nem a... A Half-Life 2 art direktora volt? Nem tudom, milyen Ladiló, nem jut eszembe a teljes neve, de... És érződött is nagyon, főleg ott az elején, talán amikor voltak ezek a kikötős részek. Igen. Hát igen. Vagy a végén, amikor ott a romos városba mentél az ő robotok között. Ó, igen. Igen. Igen, tehát ez a City 17-nek az emlékei, úgymond. Tehát látszik, hogy ugyanaz az art designer. És ez sikerült nagyon jól megtartani. Ebben az esetben is. Mark Laidlaw, elnézést. Igen. Októberben, ugye már? November 11-11, ugye a sok kettes egymás után. 15-2, és ugye a római kettes, akkor ugye mellette 11-11, tehát... Hatásos. Emlékszem, a Skyrim volt nagyon, nagyon menő ilyen megjelenési igen. dátum szempontjából anno a 2011 évvel, de hát ez hát se igen, rossz. Azt hittük, hogy ezt csak egyszer lehet ellőni, de a Bethesda megmutatta, hogy nem, ők kétszer is el tudják. Hát igen. Fallout. Több DLC-t jelentettek be hozzá? Én nem vagyok érintve a Falloutban, úgyhogy nem tudom. Meg lesz VR verzió jövőre, ha jól. Igen, a Falloutban talán az az érdekesebb. A DLC az valamennyire, sőt nem valamennyire, az tökéletesen várható volt, hogy az év elején a 30 dolláros szezonbéredet azt hiszem 50 dollárra megemelték, és mellette jelezték, hogy a három helyett 6 különböző DLC lesz. Uh-huh. És bemutatták a második hármast, ami... Lesz. És ugye, tehát úgy érződött, hogy ez ilyen kisebb falat, mert ugye nagyjából még trailer szinten is a Fallout 4 DLC-k és a Skyrim remaster az a Bethesdánál egy trailerbe lett összecsapva. Igen. Ez így ilyen. Ilyet is adunk, tessék, szeressétek. Skyrim remaster bizonyára jó dolog. A helyzet az, hogy PC-s módokkal ebből jobbat lehet csinálni. Igen. Kimondtad? Hát nem kimondtam, ez az igazság. Tehát vannak, ez a játék az, amit annak ellenére, hogy nem vagyok játékosa, de azért ez meg egyszer tavaly még vettem a fáradtságot, meg azt az egy-másfél órát, hogy felmodoljam így jobban, és guide-ok vannak YouTube-on, hogy hogyan hozd mai színvonalra. Nagyon meg lehet neki adni, tehát lehet adni az arcának. Ők csináltak egy ilyen, azt mondom, hogy viszonylag korrekt ráncfelvarrást, helyenként nem tetszik, kapott egy ilyen barna filtert helyenként, ami szerintem nem illik hozzá. Kicsit olyan, mintha tényleg a Fallout 4-nek a motorját rakták volna össze ehhez. Hát, egyébként ez történt, tehát ennek a Creation Engine az új változatára rakták át, és vannak benne jó dolgok, de a növényzethez hozzányúltak, de azért például a geometriához nem tudom. Én azt gondolom, hogy aki konzolon játszott vele, vagy konzolon nem játszott vele, és konzolon szeretne vele játszani, annak érdemes megvenni ezt, mert a konzolos verziói úgy tudom, hogy nagyon sok nyüge volt azoknak a változatoknak. Tehát a PlayStation 3 verzió egy idő után játszhatatlanná lassult, vagy a töltési idők voltak borzalmasak, vagy mind a kettőnél borzalmasak voltak. Igen, ott volt Memory Leak, de egyébként... ez tényleg a konzol tulajdonosoknak most egy tök nagy dolog, hogy végre ők is használhatnak elvileg modokat, hogy milyen neked, azt nem tudom, de én nálam, vagy nálunk ott a kollégák körében sokan teljesen rá vannak izgulva, akik elsősorban konzolon játszanak. Hát igen, ez megint csak ugye a Fallout 4 párhuzam, ahol most az utóbbi hónapokban elkezdték beengedni a modokat a konzolos változatokba, úgy itt is majd ez megoldható lesz. És ugye próbálták annyival elvenni az élét ennek a megjelenésének, hogy PC-n, illetve bejelentették, hogy PC-n, akinek ez a Legendary Edition van meg, tehát a alapjáték plusz DLC-k, az gyakorlatilag ingyen megkapja a frissítést. Nekem az van. De ugyanakkor szerintem továbbra is csinosabbra föl van módolva, mint az ő hivatalos. Valószínű, de hát ingyen nem bánok semmit. Ja. Na, mi volt még a Bethesdánál? Prey. Prey. Az egyetlen Bethesda játék, ami érdekel. Pedig sokat nem láttunk belőle, de amúgy az a trailer az tényleg eléggé hangulatos, meg sokat ígérő volt. Ugye ez egy eléggé kacskaringós történet, mert a második részt az ugye készülgetett, meg emlékszem, láttuk is a Gamescomon egyszer. Igen, az a játék, amin bennültünk, egy tök hosszú, ilyen fél nagyon hosszú, több mint fél órás emlékszem, bemutató egy volt. Hosszú bemutató, és akkor úgy tűnt, hogy az most már meg fog jelenni, olyan egy csomó minden készen volt benne, egy konkrét missziót mutattak be belőle, és minden működni tűnt benne. Igen. Aztán hirtelen... És igen. Most végül kukázták az egészet, ez egy tök más játék lesz, félig meddig ilyen, hát nem is reboot, de ugye nem Prey 2, hanem Prey, tehát ez egy ilyen újragondolása az egész történetnek. Ami érdekes egyébként, hogy a Twitteren írták a valamelyik korábbi Prey készítője, hogy nagyon jó, hogy a Prey-ből System Shockot csináltak, de hogy az ő verziójukban folytatták volna a sztorit. És ez azért vicces, mert System Shock nem volt már nagyon régóta, és most van a rajongói, és hát készül a 3, meg most lesz ez a System Prey is. És akkor így az eredeti Prey irányvonal az meg megy el valamerre. Szóval ilyen bizarr ugrás. Hát nem tudom, megmondom szintén, hogy amit lehetett látni a Prey 2-ből, ott annyira azért nem tűnt, hogy olyan nagyon-nagyon folytatni akarják a első részt. Hát látod, nem tudom, lehet akkor, hogy csak Twitter dráma van. A második rész az egy, hát nem azt mondom, hogy Assassin's Creed a Blade Runner világában, de egy ilyen sci-fi fejvadászjáték volt. Ami ugyanabban az univerzumban játszódott, mint az első. Nem vagyok benne meggyőződve, nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a jelenlegi, ez ugyanaz az univerzum, vagy bármi köze is van az eredeti. Hát igen. De nem hinném amúgy, hogy a Prey univerzumának olyan óriási követői bázisa lenne, akik most szíven döfik magukat. Meg úgy lore önmagában valószínűleg van. Igen. Valami volt. Valami. Hát ez az, valami volt. Egyébként nagyon sokan szeretnék ezt, pont ezt írták fórumokon, ezt a Cyberpunk részt, hogy most már nagyon jó lenne, hogyha lenne játék, ami ezt a mostanában divatos open world jelleget így átrakná egy normális, élő, lélegző Cyberpunk városba is, akkor a neonfényekkel, meg minden, és akkor az elengedje a játékos kezét. Ez valószínűleg a Witcher fejlesztői majd ezt összerakják a Cyberpunkkal, és akkor utána lesz egy divat. Hát őszintén, ha az a Cyberpunk olyan lesz, hogy egy ilyen open world, Blade Runner-szerű városban, akkor a Gamescomon leszopom őket a WC-ben. És 10x10. 11x10. Nem mondtam komolyan, de adok egy csókot a homlokukra. Nem a WC-ben, vagy hol? Nem a WC-ben. Sőt, és nem a homlokukra. Na, szóval igen. Ugye, ami még... Volt ezzel kapcsolatban érdekes hír, hogy ugye ez nem újdonság, hogy az Arkane kapta meg ezt is, viszont Chris Avellon dolgozik rajta. Tényleg. Tehát legalább a Párbeszéd jó lesz. Igen, tehát azért ő nem kis név ilyen játékoknak a terén, ilyen történetmesélés terén. Annyira nem, hogy a Pillars of Eternity-ben volt, azt hiszem, hogy két Companion-t írt ő, és azt a kettőt úgy tudtam, hogy ő írta, hogy nem is kellett utána néznem, hogy kik azok, csak láttam, hogy más. Van, nem biztos, hogy játszott velem, nem Klára, meg Warhawk tolta? Nem. Pillars. Igen. Egyből láttátok, gondolom ti is, hogy melyik az, ami egy kicsit másképp volt írva. Igen, a Muki egyébként nem unatkozik, mert ugye ő a Tormenten is dolgozik, meg ugye a Divinity második részén, vagy az Original Sin 2-n is dolgozik, úgyhogy hát van munkája. Ez a és amire nem számítottunk, az a Quake a Champion gomba legendája című. Tegnap mondta a Connectorban Greg, és teljesen igazat adok neki, hogy 2016-ban egy hero shooterből CG-trailert mutatni, az nem nem a legszebb dolog. Lehet, hogy nem volt CG. Annyira nincs készen. Nem? Itt nem látok megjelenési időpontot, van? Igen, de akkor viszont kellett volna. Ja, valamit kellett, minden más kiszivárgott. Gyorsan rendereltek belőle egy trélert, hogy nem is volt egy túl jó tréler. Igen, és akkor abban az irányban még elsajnáltunk, hogy kell-e a Quake-ből ilyen hero shootert csinálni. Igen, hát ha már... Megtalálták a lehető legrosszabb időpontot arra, hogy ezt most bemutassák. Igen. Erről jut eszembe, hogy múlt héten láttam, hogy a Battleborn 40%-os szélen volt már a PSN-en. Igen. 30 ember játsza. Én ma láttam egy képet, hogy Overwatch 60 font, vagy dollár mellette leáll az a Battleborn 20 dollár. Úgy sajnálom egyébként, ezt a média csinálta. Hát meg a kiadók. És nem a Battlebornos kezdte, azt hiszem. Már ott kezdődött, hogy a Blizzard odarakta a nyílt bétának a dátumát a Battleborn launchára, ha jól emlékszem. Igen. A Blizzardnak van egy ilyen jó szokása, ezt én nem szeretem bennük, hogy akármilyen rivális van, akkor így odalöknek nekik, pedig aztán tényleg nem lenne szükség. A Path of Exile-nek az összes nagy kiegészítőjénél a Diablo-nál pont akkor jelent meg egy patch. Tehát ez vagy esetleg nem feltétlenül akkor, de egy hétre rá, vagy egy hétre, tehát mindig el ki akarták így a vizet venni, pedig aztán tényleg van saját erejük, nem kell ezt csinálni még. Megélhetett volna ez a Battleborn. Kapitalizmus, ennyi. Én is ezt akartam mondani. Okay. Mai hír egyébként, azt hiszem, hogy a Battlebornnál elindították a mikrotranszakciókat, és... Na, hát akkor kapitalizmus. Erre mondta egyik emberke, hogy ez bármelyik másik játéknál ilyen kicsit picskanyítogató dolog lenni, tényleg, mint hogyha a koldus még egy kicsit kiegyújtaná a kezét, hogy... De jó játék egyébként? Játszott vele valamelyik őtök? Tehát aki a testet írtat, igen. De hogy volt ezt is róla? Jó, nem láttam, nem figyeltem. Egyébként amúgy mikrotranszakció játék eleje óta van benne, teszem hozzá. Lehet, hogy csak felpörgették. Azt nem tartom lehetetlennek, de mikrotranszakció játék, tehát a premier óta van benne, ahogy az Overwatchban is. Most ebben nem azért mondtam, csak hogy premier óta van abban is. Overwatchban is mikrotranszakcióban csak ötják van, szerencsejáték. Beévide szerencsejáték. Hát itt is, ebbe is kb. Az van egyébként. Aha. Ennyit a Bethesdáról, ugorjunk. Microsoft az első konzolgyártós konferencia volt. Kezdjük a hard hardverekkel. Kettő hardware, másfél. 1,19 hardware bemutató volt. Ami teljes értékűnek számít, igaz, kiszivárgott is tudtunk arra, az Xbox One S, amit csak azért nem neveznek slimnek, mert olyan már volt. Egy 40%-kal kisebb belső tápot tartalmazó 2 terabájtos merev lemezzel ellátott Xbox One. Akár 2 terabájtossal is, hogy pontosak legyünk. Elnézést, akár 2 terabájtos. Ugye a base modell, a 300 dolláros modell az 500 gigabájtos lesz. Jó, tehát magyarán ugyanannyiért kapod meg, mint a jelenlegit. Ha jól. Illetve nem, mert azóta lehetett olvasni, hogy csökkent az ára. Igen, azt mondom, hogy 20-30 dollárral. Igen, ez nagyon fura, mert ugye pont múlt héten vagy két hete volt a hír, hogy akkor 299 az új Xbox, uh-huh. Aztán most bejelentették az Xbox One S-t, az is 299-ről indul, úgyhogy akkor most gyorsan mégse 299, hanem 279 a régi Xbox. Hát a kisöprés, gondolom, kell nekik. Ki akar venni majd a Xbox S után? Ja, persze, az világos, csak fura volt, hogy másfél héten belül kétszer jelentettek árcsökkentést. Ja, igen. Jó, a gép az augusztusban jön, tehát gyakorlatilag itt van a nyakunkon. Kap szép új kontrollert. Csak hallucináltam én, vagy megtörtént az, hogy bejelentették azt is ehhez, hogy egy picivel tud erősebb lenni. Tehát, hogy van azt hiszem a Gears of War 4-re. Kicsit furán lett ez kommunikálva, és itt nagyon sok félreértés ment. Igen. Itt konkrétan arról van szó, hogy ezt a HDR dolognak a kihasználásához van egy picit több nafta benne, de dedikáltan ehhez. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs az, hogy most 10 FPS hozzáadok, vagy néhány P-t, hanem tehát itt a HDMI csatolónak a technológiája az, ami javult, és azzal tudnak így dolgozgatni, ha jól értettem. Mert a Gears of War-nal kapcsolatban az volt a hír, hogy a Gears of War 4-ben, a multiban kevésbé fog beakadni a játék az új Xbox One S-sel. Nem a Scorpio-val, hanem ezzel a modellel. Igen, ezzel mondom, hogy ilyen félreértések voltak. Itt tényleg Ferguson is se nyilatkozott ilyen egyértelműen, és aztán Spencer meg... Ja, megjavította, korrigálta. Aha. Dolgot. De ez amúgy a Microsoftnál, bocsánat, ez ilyen visszatérő probléma, hogy kicsit mindig olyan furán kommunikálnak dolgokat, hogy aztán ilyen egészen szélsőséges reakciók vannak, vagy voltak most is, nálunk is, meg máshol ők, is. Ők kommunikálnak dolgokat. Volt mit kommunikálniuk. A Project Scorpio-val, a idézőjeles bejelentéssel, ugye ez a 4K képes, jóval erősebb hardware-rel ellátott Xbox modell, ami 2017 végén jön. Amit így belengedtek egy teaserrel, ezzel kapcsolatban is egy rögtön félreértés volt. Ugye Spencer egy mai nyilatkozatán talában azt mondja, hogy ez 4K-ra van, ez azoknak van, akik 4K-s tévén akarnak játékokat játszani, akiknek nincs 4K-s tévéjük, nem érdemes megvenni, mert nem tud többet úgymond, nem tud mást, mint nem fog más nyújtani, mint az Xbox One, hanem egy 4K-s felbontást pont. Ez egy prémium modell, a két gép egymás mellett fog létezni. Ugyanakkor meg Olden mondott, hogy azóta ebből visszatáncoltak, és hogy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen tud az mást is. Igen, igen, pont a Geffen volt az írva, hogy utána meg azt mondta, hogy először azt nyilatkozta, igen, itt a fejlesztők azok gyakorlatilag bármi máshoz is kezdhetnek ezzel a 6 teraflopsos számítási kapacitással, ami benne van. Tehát, hogy ők úgy építették, ez lett a visszatáncolás, hogy ők 4K-ra építették, de valójában, hogyha ők most egy 1080p-s reményt akarnak csinálni szebben, akkor ezt megtehetik. Na most nyilván ez azért, hogy azért furcsa, mert az egész kiinduló pont az az, hogy meg akarják nyugtatni az Xbox One tulajokat, hogy ne aggódjatok, úgy van kiépítve, hogy van egy Xbox One játék, ami mindig csak egy darab Xbox One játék, és akkor majd más fogsz kapni, hogyha berakod a Scorpio-ba, meg mást, hogyha berakod az Xbox One-ba. És akkor most ezt próbálják szerintem forgatni Spinelik, már szerintem 540-nél járnak, nem 360-nál, hogy csak hogy valahogy kijöjjenek belőle jól. Igen, azért kényes téma ez az egész PS Neo meg Xbox Scorpio projekt történet, mert tényleg erről van szó, hogy jönnek a névben azonos, de mégis erősebb gépek, és hát az erősebb gép mire jó, hogy szebb, jobb játékokat lássunk rajta. De ugyanakkor az a koncepció, hogy nem hagyunk hátra úgy senkit, ha neked régi Xboxod van, azon is fog futni, csak akkor nyilván, akkor mire használjuk ki az új gépet? Tehát látszik az, hogy itt lesznek előrelépések ilyen tekintetben, mint ahogy a PS Neo-nál is lehetett hallani, hogy igen, lesznek játékok, amik majd kihasználják, de kötelezően futnia kell majd a régin is, hogy aztán ez tényleg így lesz, ezt még nem tudjuk, mert nem hivatalos, de az a lényeg, hogy tényleg szerintem is erről van szó, hogy itt próbálják megnyugtatni a játékosokat, hogy nem. Ha neked a régi Xboxod van, meg az is marad, akkor se lesz neked problémád ebből az egészből, és fogsz tudni játszani a Halo 6-tal, meg a Gears of War 5-tel is. Meg szerintem itt inkább ők megint ezt az átjárhatóságot akarják hangsúlyozni. Ugye most nagyon hangsúlyosan mindig hozzátették, hogy mit tudom én, XY játék available on Xbox One and Windows 10, tehát hogy ugye itt sokan, főleg aki mondjuk hozzám hasonlóan PC-s szemszögből nézi először a dolgot, ami adott esetben hiba, az ugye felhördül, hogy most akkor, ha úgyis jön minden Windowsra, akkor minek vegyek konzolt, de ugye érdemes figyelembe venni, hogy miután pont ezt valahogy nem sikerült most megint annyira hangsúlyozni, maximum ezzel a senkit nem hagyunk hátra dologgal, hogy tényleg változatlanul, tök mindegy, hogy PC-d van, régi Xboxod van, új Xboxod van, ugyanúgy játszhatsz ugyanazokkal a játékokkal. Tulajdonképpen ők itt opciókat kínálnak különböző árakon. Tehát ha már van régi, nem akarsz rákölteni az újra, vagy nincs otthon bazi nagy tévéd, akkor nyugodtan maradj meg a réginél. Ha nem sajnálsz egy kis plusz pénzt, akkor vegyél egy nagyobbat, ha meg végképp nem sajnálod a pénzt, akkor nem tudom, rakj össze egy tápos PC-t. Tehát, hogy nekem egy kicsit ez az üzenet hiányzott, hogy ezt lehetett volna jobban hangsúlyozni talán, hogy itt ezeket nem úgy kell nézni szerintem, hogy most az egyik Xbox kinyírja a másikat, a PC meg mindkettőt, de mégis sokaknak egy kicsit így csapódott le, és ez valahogy megint a félrement kommunikációnak köszönhetjük. Ebben tök igazad van, tehát itt tényleg arról van szó szerintem, hogy a Microsoft videójáték részlegeit most egy nagy váltás előtt áll, és ők már nem hardverekben gondolkodnak, hanem egy platformban, ami jelen esetben az Xbox One, a Scorpio, a Windows 10, ezek egy platform lesznek valójában, csak éppen különböző hardverekkel párosítod őket, mint ahogy egy PC-d is lehet egy széles skálán elterülve bármilyen erősségű, és ők azt fogják csinálni, hogy ők létrehoznak egy közös platformot, és megmondják a fejlesztőknek, hogy oké, fejleszthetsz a mi platformunkra, de akkor annak futnia kell Xbox One-tól a Scorpion át egészen a Windows 10-ig. Pontosan. Igen, és ez a platform tulajdonképpen a Windows 10. Így van. Igen, és ugye ennek kapcsán jöttek ki, úristen, ma már olvastam egyébként a Microsoft tegnap ölte meg az Xboxot című cikkeket is, tényleg ilyen agyfasz kategória. Ez már két hónapja volt ilyen cikk. Igen, de tényleg, ahogy mondjátok, tényleg az van, hogy gyakorlatilag $280-tól felfelé, vagy fölfelé mindenkinek tudnak biztosítani valamit. Igen. És nem tudom, most erre... Ja igen, csak hogy ugye ami még esetleg probléma lehet, hogy hát a Windows 10, mint oprendszer mondjuk. Tehát például tök jó, hogy PC-re is van minden, ami eddig csak Xbox One-ra volt, vagy majd szépen lassan jönnek. De még én egyébként nem tudom, tehát nem tapasztalatból beszélek, csak ugye eddig nem muzsikált valami jól. Ezek a PC-s portok, tehát elég sok bajuk volt, ugye volt itt a Gears of War Remasterrel, ja. Mindenféle. De ehhez annyira nem értek, csak picit ugye ez is aggodalomra adhat okot, meg valamilyen szinten talán ez még egy kis létjogosultságot ad annak, hogy tehát tök meg lehet érteni, ha valaki ezek után azt mondja, hogy inkább akkor majd ezekkel a játékokkal egy Scorpion játszik, mint a PC-jén, de hát majd. Ezek olyan dolgok, amit hosszú távon tudnak javítani. De ez a szép a dologban, hogy megteheti majd. Igen, és elég sok fejlesztést csináltak ezen a téren, amikor megjelent a Rise of the Tomb Raider PC-n, akkor kezdődött a úgymond botrány, hogy van egy nagyon erős PC-d, és hát egyrészt nem volt jól optimizálva, tehát még a legdurvább gépeket is megfogta egy-két zóna. Akkor másrészt nem lehetett kiválasztani egy csomó olyan alapvető opciót, amit még a PC-sek azért már 20 éve elvárnak, tartanak például azt, hogy legyen ne exkluzív fullscreen, vagy hogy pont az exkluzív fullscreen, tehát kétfajta fullscreen van PC-n, meg egy csomó olyan plusz opciót nem lehetett, nem lehetett például ilyen FPS limitereket használni, akkor streamelni nem lehetett könnyedén a Windows 10 appal. Tehát volt egy csomó olyan dolog, de a Microsoft az arra nagyon szépen elkezdtek reagálni, és folyamatosan jönnek a frissítések. Én már a Killernél csatlakoztam be ebbe, tehát hogy az első Windows 10-es megvett játékom, mármint hogy amit ezen a Xbox Live-on keresztül vettem meg, az a Killer 10 volt. Én nagyon jól jártam vele, mert nekem tök jó fut. De ott is olyan rémálom sztorikat írtak emberek, hogy nem tudják el teletölteni, belokkolódik, tehát ott is azért van még mit csinálni. Meg az egész felület még nem PC-re van kitalálva, szóval nyilván ez most még javulni fog. Igen, és megmondom őszintén, hogy azért lehet érezni, hogy a 13-tól felfelé lévő folyamatos, kicsit ilyen tudatalatti rossz indulat azért minden felerősít. Tehát most azért arról beszélünk, hogy egy játékot meg kell pecselni ahhoz, hogy fusson. Ha, ami nagyon szomorú dolog, de 2016-ban valljuk be, hogy már beletörődünk, hogy ilyen történik. Itt egy picit többről van szó, mert itt konkrétan az appot kell, tehát magát a store-t pecseled. Mert konkrétan a store-nak voltak olyan beépített hardware-s tulajdonság, vagyis hát nem hardware-s, de szoftver-s. Oké, de azért mondom, tehát effektíve hát megoldható problémáról beszélünk. Mert ezt hívják úgy, hogy gyerekbetegség. Tehát igen. Még azért abban a Windows 10 esetében úgy gondolom, hogy abban a kegyelmi időszakban tartunk, amikor még azt mondod, hogy jó, itt van egy új elképzelés, miszerint igen, kínálunk többféle hardveren nagyon hasonló élményeket, nem feltétlenül vizuálisan nagyon hasonló, de alapvetően hasonló élményeket. Hogy ezt összekalapáld, és hogy ez menni tudjon, az valószínűleg nem két hónap. Jobb lett volna úgy indulni, hogy minden szuper, nem úgy indult. Úgy gondolom, hogy maga az elképzelés az nem egy elveszett hülye dolog, hanem egy teljesen reális, racionális valami, hogy, hogy ők így képzelik. És egyébként kicsit a Sony is így képzeli. Csak nekik nincs egy harmadik platformjuk erre. Még. Egyébként annyit tennék még ezt hozzá, bocsánat, hogy azért lehet az egész ennyire kellemetlen a Microsoftnak is. Erről egyébként nem tudom, mennyit olvastatok, hogy a Microsoft saját divíziói gyakran nem nagyon tudnak arról, hogy az egyik fej mit csinál, mint a másik. Nem nincs megfelelő kommunikáció köztük, és a Windows 10-nek az App Store az úgy indult, hogy most itt jön a Windows 10, és gyakorlatilag az első osztályú appok azok az appok lesznek, amit a Microsoft Store-on keresztül adsz le. És ezzel miatt az egész PC világ felhörült, hogy na, az nem fog működni, hogy a antivírus, meg a Photoshop, meg ezek a dolgok majd nem veheted meg az Adobe oldalán mondjuk a Photoshopot, hanem majd a Windows Store-on keresztül, és akkor leveszi a sápiát, meg ilyenek, meg hogy csak azok lesznek a verified appok, és akkor ez nagyon nem sikerült, és akkor a Microsoft valószínűleg az a szekciója, aki ezzel foglalkozott, azt mondta, hogy na jó, akkor most hagyjuk is békén ezt az appot, nem nyúlunk hozzá, nem csinálunk meg semmit. És utána jött a másik részleg, a gaming, hogy na, akkor most ez lesz a fő zászlós hajó, és azóta kell ilyen rohan tempóval patchelni, mert nem ez volt a terv. Nem tudom, hogy ez mennyire reális. Továbbra is azt mondom, hogy ezek gyerekbetegségek. Tehát meg egész egyszerűen tesztelik a vizet, úgymond. Tehát megnézik, hogy mi működik, mi nem, mi az, amiből felháborodás lesz, mi az, amiből nem, mi az, ami keresztül verhető, mi az, ami nem. Nyilvánvaló a számukra is azért ebből a profitabilitás az egy fontos tényező. Ők is adott esetben nagyon szeretnének maguknak egy App Store-t. Ez eddig nem jött össze, hogy ezzel összejön, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy maga az elképzelés az jó, és én a magam részéről be tudok állni egy olyan koncepció mögé, ami azt mondja, hogy $300-tól $3000-ig vehetsz magadnak egy eszközt, és azon futni fog, amit kiadunk, vagy így vagyunk. Uh-huh. Ráadásul végre crossplay, crossbuy. Igen. Ja, igen. Crossbuy, így van. Ez igen, igen. Koncepcionálisan ez baromi jó, csak aztán tényleg esetleg nehogy úgy járjon, mint a mi is volt ez a Games for Windows Live, de ámen. Tehát, hogy amit most Liquid elmondtál, hát legyen így, hogy tényleg csak gyermekbetegségek, aztán egy ilyen szép egyesült jövő felé tartunk, ahol mindenki mindennel tud minden játszani. Csinál. Ugyanazt a játékot. Ja. Igen. No, legyen így. Milyen játékbemutatók voltak? Kezdjük a szívemnek legkedvesebből, a Forza Horizon 3. Én megmondom őszintén, nekem az volt a show játéka. Mármint így a elmúlt két napnak a játéka. Nyilván elég erősen fanboyizmus beszél belőlem a Horizon sorozat irányába. Van benne valami. Na, jó néz ki. Ausztráliában játszódik. És hát úgy tűnik, hogy viszi tovább azt a vonalat, amit a első-második rész megkezdett, és mindig nem is radikálisan, de mindig kicsit kieptolták a határokat a szó legszorosabb értelmében. Úgyhogy várom a szeptembert. Szeptemberben jön, ha jól lesz. Szeptember, igen. Ő nyitja a exkluzív szezont. Igen. Gears of War 4, ami szintén őszi megjelenés, október, igen. Volt belőle egy 5-6-7 perces kampány bemutató, amit megnéztem, és azt mondtam, hogy igen, ez a Gears of War. És nagyjából ez volt. Hát én megmondom őszintén, nekem a Gears of War az a sorozat, aminél azt mondtam, hogy oké, de nem érzem, hogy ezt szükséges volt továbbvinni a következő generációra. Tehát az Epic abban a három részben, amit letett, azt baromi jól megcsinálták, sőt, bizonyos értelemben egy műfaj meghatározó játéka volt a Gears of War. De most ez a negyedik rész, ugye ez már egy új fejlesztő csapat, én nem látom azt, hogy most ez mitől lesz másabb, vagy jobb, vagy több a mondjuk a harmadik résznél. Szebbek a parti körül effektek. Unreal Engine 4. Így van. Kicsit hasonló a véleményem, ugyanakkor hát értem nyilvánvalóan, az egy neves sorozat. Tehát az emberek még mindig a inkább valószínűleg megveszik a Gears of War 4, mint a... mint bármi mást. Fasz a gyerekek az Alienek ellen akár, tehát mint persze, ez tiszta sor, tehát nyilvánvaló, hogy a Microsoft ezért döntött így, mert van egy bejáratott nevük, csak nyilván előbb-utóbb ez is ki fog fulladni, és akkor kelleni fog egy másik, és akkor miért nem már most kezdtek el építeni adott esetben egy új IP-t, amikor még inkább lehetőség van rá, mint a generáció második felében. Hát szerintem ez megint az, hogy egyszerűen idén ugye nincs Halo 6, tehát akkor mi lesz? Gears of War. Ez még egy ilyen nagyon régi időbeosztásuk volt, nem tudom, emlékszel rá, még a 360 végén kezdett ez a Gears 2-vel talán, hogy évi váltásba jönnek. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Na, nagyjából én is ezt akartam mondani, hogy ez kicsit nekem úgy tűnt, mint a váltott éves akciójáték. Így van. Hát, vagy a Forza, ami aha. Úgymond a komoly és az árkád váltja egymást évente gyakorlatilag. Nem tudom, én azt mondom, hogy ez, amiben bármi lehet, új csapat, ami az ilyen fejlesztő interjúból kitűnik, hogy nagyon akarnak bizonyítani, tehát a lelkesedés az mindenképpen megvan. Maga a gameplay bemutatóban nem volt semmi olyan, amit felugrottam volna a székemből, és azt mondtam, hogy igen, szükségünk van a negyedik részre, meglátjuk, hogy milyen lesz. Szakállas öreg Markus az belesz volt a végén. Markus. Igen. Nagyjából ennyi. Öt rendszeresen Geraltnak nézem egyébként most, amikor így a Twitteren böngészve szembe jön velem. Mindenkit Geraltnak nézem. Geraltnak is piszkafa hozzá képest. Még a Nioh karaktert is. Geraltban ez kirázna a lelket. Igen. Hát jó. Így vagy úgy. Hogy mondta a mackó? Ricoré? Ricoré! Mi ez a Ricoré? Mit tud, mi van benne? Hát van benne gameplay. Igen. Ezt tudnám mondani igazából. Van benne homok az instant kávé helyett. Nem tudom, most én nem viccelek egyébként. A Microsoft Show-ban nyilván a Forza, hogyha autós lennék, autójátékos lennék, akkor tetszene, de így tényleg a Ricoré az, ami tök jó volt. Tehát így meg fogom venni PC-re, tök jó, hogy univerzális appként jön. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag több benne a platform elem, meg a több benne a ugrándozás, meg a puzzle dolog, mint a lövés, úgyhogy ez nekem nagyon tetszik, meg a színek is elég bátrak. Én lehet, hogy valahol félrenéztem, és nyilván elég sok helyen még ilyen placeholderek vannak, bár mondjuk rosszul mondtam, mert ez fog nyitni az őszi szezont, azt hiszem 2 héttel a Forza előtt jön. De mint hogyha ennek valami ilyen nem a kategóriás árat lőttek volna be egyébként. Nem, azt hiszem $40, vagy valahogy így. $40. Ennél jobb. Igen, én is örülök neki, csak úgy meglepett, és ez úgy váratlan volt. Hát alapvetően nem egy AAA fejlesztés, ugye ezt a Armature csinálja, akik ugye a Retro Studiosból kiváltak a Metroid Prime-osok, illetve a Concept, ami az Inafune-nak a stúdiója, tehát ez egy ilyen közös fejlesztés kisebb stúdiók által, de amúgy pont azért az abban tökre van igazság, amit Oldi mondta, hogy tényleg gameplay szempontból nagyon, nagyon élvezetesnek tűnik, és hát ezek a csapatok az eddigi játékaikkal amúgy tipikusan ilyen játékokat készítettek, úgyhogy ez nem is meglepő, és amúgy nekem is tök szimpatikus volt az egész. Halo Wars 2. Ez, amiről nem nagyon fogunk beszélni, mert 20-áig le lehet tölteni a bétát. Akit érdekel, töltse le a bétát, és nézze meg. Amúgy igen, nagyon meglepett az apróság. Ja, bocsi, mondjad. Sem, annyi, a Digik még mindig tud brutál trailerket csinálni. Ja, így van. Az egyik legjobb, a három legjobb trailer között szerintem. Ja. A CG trailer. Jó, kisebb játékok, Dead Rising 4. Idén. Igen. Kidobják gyorsan, decemberben. Igen, decemberben. Dead Rising 4-nek nézett ki a Dead Rising 4. Igen. Ez a zombis téma kicsit kezd már kifújni, nem? Igen. Van egy és ott volt, igen, a State of Decay-nek is a folytatása ráadásként. Plusz ugye a Sony-s, de arra mindjárt veszünk. hogy ott is van. Tökéletes volt egyébként a State of Decay. Én megmondom, hogy soha nem tudtam megszeretni ezt a játékot. Ettől függetlenül ugye azért egy eléggé népes rajongótábor szedett össze, akik mondjuk ugye az elmúlt évig folyamatosan azt mondták, de mikor jön a második rész, mikor jön a második rész, és valószínűleg tényleg ez a zombis téma futott ki annyira, hogy most, amikor végre jön a második rész, akkor úgy kicsit nem kellett volna. Igen. Hát persze, amúgy tehát nyilván megvan ennek a közönsége, meg amit mondtál, és a State of Decay-nek az első része, az így az elmúlt évek egyik legnagyobb sleeper hitje lett, tehát több mint 1 milliót eladtak belőle. És nyilván még mindig vannak sokan, akiket ez érdekel, de engem személy szerint már nagyon nem tud megmozgatni ez az egész. Annyira túltolták már annyi helyen, hogy szerintem amit ebből ki lehetett hozni mostanában, azt már kb. Kihozták, és inkább pihentetni kéne egy picit. Alig várom, hogy visszatérjünk a gótik vámpírok felé. Vissza. Csak csillogjanak. De jön is majd a Don't Know-tól. Fú, azt én nagyon várom. Csak de amúgy biztos vagyok benne, hogy eljön az idő, amikor visszasírjuk majd még a zombis játékokat. Sűr. Tehát ezek a ciklusok mindig megvannak. Mint ahogy most a második világháború. Hát valaki csináljon már egy második világháborús játékot. Követeljük a mumiáinkat. Beszéljünk a We Happy Few-ról, léci. Ú, azt én is akartam. Kicsit elvitték a sót. Igen. Hát nagyon. Az baromi jónak tűnt tényleg. Az érdekes, hogy ez a Compulsion Games ez eddig csinált egy középszar kontrasztet, ugye? Még a generáció legelején. De most ez a We Happy Few, ez valami elképesztőnek tűnt. Tehát maga a világa viszonyatosan megkapó, és hát az a 4-5 perc, amit mutattak belőle, hát az szerintem, akit az nem hozott izgalomba, az nem is tudom, hogy az miféle lény lehet. Hát az izgalom nem biztos, hogy a legjobb kifejezés, inkább azt mondanám, hogy ilyen rémület és undornak a de pozitív módon. Tehát, igen, tehát annyira, nem is tudom, ilyen kicsit félálomban ültem már itt a gép előtt, mire jött a trailer, és annyira baromi jól elvitték egy ilyen viszonylag lassú, de úgy nem túl sok jót sejtető kezdettől, ugye ott ücsörög a fickó az irodában, jön a nő, ott sürgeti, hogy menjenek már, és akkor a végén az agyeldobós csavar, amit valahol sejtesz, hogy jön, de mégis baromi nagyot ütés, és akkor azt mondtam, hogy azt a rohadt élet. Tehát, hogy egy annyira bevállalós, Nem, most majdnem azt mondtam, hogy jó pofa, de hát nem ez a jó szó rá, hát de nem. Többen ugye mondták, hogy a kicsit a Bioshock Infinite-re hasonlít, vagy arra emlékeztet sokakat. Mondjuk engem annyira nem, mert én nem játszottam vele, de hát nem is feltétlenül az Infinite-re, de ugye a Bioshock-ra összességében, tehát maga így a stílusa is, meg így a koramben, amit így felvázol, meg ugye kicsit ez a átfogó témája, meg a társadalom, amit felvázol, tehát vannak ilyen bájosokos párhuzamai, de abszolút ül szerintem az egész. Hát ugye maga a játék ugye arról szól, hogy ez egy ilyen alternatív, hát nem jövő, hanem ugye világháború után játszódik alternatív kimenetellel, és hogy akkor a Joy névre hallgató kis pirulát kell mindenkinek szednie, és akkor hősünk úgy dönt, hogy ő inkább skippeli ezt a dolgot. Egy kicsit ilyen olyan hangulata van, mint hogyha az E3 nézője lennél, és vagy beveszel a kapszulát, vagy nem. Ha nem, akkor kinikus inkább azt mondod az egész áramat, mint én, hogy Arahat érzve. De az Dánor leszel. Hogy a kapszulámat azonnal. Lenyúlták az Equilibrium című filmklasszikust. Equilibrium. Ja, igen. Igen, csak itt boldog vagy, nem zombi. Igen. És nem lesz benne menő over the top lövöldözés. Ja. Nagyon nagy károm. Legalábbis ezt még nem tudjuk. Hát fél egy 5 perces gameplayből azért ki tudja végére még mi lehet benne. Igen, engem egyébként backerként kicsit meglepett a dolog, ugye ők egyébként egész szépen hetente küldenek frissítést, hogy hogyan állnak, így szépen csapatra lebontva, vagy emberkére lebontva. És kicsit fura volt, mert ugye ez a játék ez egy ilyen procedurális, kicsit ilyen túlélő játéknak indult, és ez egy meglepően sztori központú kis trailer volt, amit így nem vártam tőle. Az átvertek. Ne, megmondom, hogy nekem így kicsit még jobban is tetszik. Hát nekem úgy tűnik, hogy most abszolút erre a disztópiára helyezték a hangsúlyt, tehát nekem pont ezért tetszik, mert hogy ez a Ez a sztori központuság, ez az atmoszféra most annyira előtérbe került itt ebben a trailerben is, és tényleg ez egy baromi nyomasztó alapötlet, ami egy kicsit úgy hogy is mondjam, tehát úgy rá lehet vetíteni a szürke mindennapokra is, ha már itt Toldi hozta ezt a tök jó E3-as nézőpárhuzamot, hogy ugye sokszor ez amúgy is egy ilyen elvárás, hogyha bajod van, akkor is nyomd el az érzéseidet, és kifele mutasd azt mindenkinek, hogy minden oké, és hogy ezt egy ilyen végletig eltolják, hogy ugye mindenki szedi ezt a boldogságbogyót, és ha te nem vagy egy ilyen agymosott boldog zombi, akkor gyakorlatilag így agyonvernek, meg üldöznek ezek a fura maszkos figurák, akik egyébként ott nem tudom, rohadt patkányt esznek éppen, csak a bogyó az így elmossa a realitás érzéket, iszonyú jó. Nem tudom, unalmasnak találtam, mert annyira hasonlít a való élethez, ugye az embernek ott is reggel, meg délben, meg este be kell szednie a gyógyszereit. Vagy másoknál ez nem így van? Ez egy bizonyos kor fölött van. Meg ott is jönnek a maszkos emberek, hogyha nem veszed be a gyógyszert? Hát de nálatok nem jön. De nálam is jön, csak nem mertem kérdezni, mert... Na, akkor egy unalmas játék. Ugorjunk! Mi volt még? Final Fantasy 15, arról nem beszélünk, mert az egyik legunalmasabb. Az E3 legszarabb gameplay prezentációja. Hogy minden boss fight ez most, hogy van egy darab gólem, balra üt, jobbra üt, duplán üt, ez megütött. De nekem egész végig úgy tűnt, mintha ha ő béna lenne, vagy amikor villant, akkor kivédte, amit ütött. Akkor mert... átteleportált. Akkor teleportált át. De annyira nem jött le, hogy... annyira semmilyen volt, hogy oké, jó, oldalra csap, balról csap, jobbról csap, balról csap, jobbról, balról, balról. Igen. Miért nézzük ezt? Igen, ezt én is értettem. Legalább egy jó story trailer lehetett volna, de mindegy. Meg az elnyújtott volt. Final Fantasy 10, 5/10 lesz ez is. Jó, egyébként Nash jól bevágta oldalról, hogy Scalebound, annak is ugyanilyen boss fightja volt. Konkrétan sikerült ugyanezt a boss fightot megcsinálniuk. 10 perccel később videóban. Az iszonyatos csalódás volt nekem, tehát Kamiától tudjuk már jól, hogy milyen hack-and-slash-eket, milyen boss fight-okra képes, és akkor rak a játékába egy ilyen monumentalitásra törökről boss fight-ot, ami tökre nem működik nála valamiért. Tudod, hogy kit hibáztatok? A God of War-t hibáztatom. A monumentális boss fight-ja valamit zene, még a Bajonettában is elég túlságosan sok masszív boss volt, meg a DMC 4-ben is. Igen, és az a vicc, hogy egyikben sem működtek olyan jól, mint a God of War-ban. Tehát ez ugyanaz, hogy maradjon mindenki a saját kaptafájánál. Tehát igazából maga a műfa is más, tehát oké, egy hack and slash, de ez ugyanaz, mint a nyugati meg a japán RPG-ket egy kalap alá vennéd. Tök ugyanaz a szituáció, nem kell ugyanarra törekedni, és szerintem tök fölösleges ilyen elemekkel feltölteni a Scalebound-ot, mert pont attól veszik el a fókuszt, ami a lényeg lenne, és ebben a Kamiya meg a Platinum Games jó lenne. Pont. És ez nem ez. Én egyébként nem értek hozzá, meg nem vagyok egy nagy hack and slash warrior, de hát tavaly ott ültünk Mackóval a játék bemutatóján, meg ugye Kamiya Santot faggattuk, és most ne röhögjetek ide, én nem játszottam se a Bajonettával, se ezekkel a játékokkal, de tudtommal azok nem open world cuccok. Nem. Itt meg most annyira ezt hangsúlyozta végig már tavaly augusztusban is, hogy open world, sárkányok, karakterek, akkor arról magyarázott rengeteget, hogy mennyire customizálható, vagy testre szabható lesz minden, fegyverek, ruhák, a sárkányod. Tehát, hogy most olyan, mint a tök másfelé ment volna el a fókusz, és én őszintén szólva nem emlékszem, hogy a harcról annyira sokat beszélt volna. Jó, igaz, hogy hozzátették, hogy mert még nem akarnak, és most itt az E3-nál én pont lemaradtam erről a trailerről, csak így a második felébe szálltam be, de ha jól láttam, itt most a kópot akarták egy kicsit megmutatni, hogy kicsit ilyen Dark Souls-osan itt is. Dragon's Dogma lett. Dragon's Dogma lett, nem? Dragon's Dogma. Hát, vagy akár a Dragon's Dogma, igen. De hogy nem az volt ebben a trailerben, hogy itt 3-4 ilyen... De alapvetően az volt benne. Igen. Kihegyezve. Uh-huh. Csak tényleg, én úgy vagyok vele, hogy csupa olyan dolgot mutatott ez a trailer, amire én személy szerint egy komia hack and slash-ben nem vagyok kíváncsi, mert nem emiatt lesz jó. Aztán cáfoljanak meg, legyen egy baromi jó játék a Scalebound, csak egyelőre pont nem azt a részt mutatták szerintem, ami alapján ez el fog dőlni. Ez most egyébként nekem is fura volt, mert tényleg tavaly, amit augusztusban mi ebből láttunk, meg amit ott mutogatott, az annyira mást sugalt, mint ez a kicsit ilyen esetlen, nem tudom, kalimpálós, tényleg ez a gigászi boss fight, hogy most egy kicsit nekem is így megcsappant a lelkesedésem, pedig azt gondoltam, hogy fú, majd ez lesz az első olyan Platinum Games játék, aminre én is úgy rá tudok pörögni, mert hogy sárkányok, meg fantasy, meg itt tudom én, de... Meg megy PC-n. És mert, hát azt akkor még nem tudtuk, ugye most derült ki, nem olyan, vagy hát nem tudom mikor derült ki, de... Akkor mondták. Mondták hogy, hogy lesz PC-re is, ez is jön Windows 10-re, de igen, ez valahogy ilyen kicsit fókusztévesztésnek tűnt. Szerintem a maga a japán fejlesztőknek egy kicsit, hát ugye tavaly nagyon nagy, hát nem is nagy botrány, de azért elég komoly volt, hogy Kamiya elment a Gamescomra, és nem nagyon, tehát érezhetően ideges volt a beszéd alatt, és utána a Twitteren le is osztotta a Microsoftot, amit utána aztán vicces kellett vonjon, hogy nem akart ő ezt bemutatni, nagyon nem állt készen a játék FPS-re se, tehát ott nagyon akarozott a játék, és szerintem most, ha megnézzük FF15-ot, ott is hoztak egy nagy boss fightot, itt is hoztak egy ilyen nagyobb fightot, hogy úgy érzik, hogy az E3 az ilyen nagy pressure, nekik nagy nyomás, és akkor valami olyan grandiózus szeretnének mutatni, ami nem biztos, hogy tehát nem biztos, hogy a nagy méretű fight az, ami grandiózus. Tehát lehet itt, nem tudom, most csak találgatok. Egyébként igen, tehát hogy ez szerintem nem feltétlenül reprezentatív videó volt arról, hogy ténylegesen milyen lesz majd a játék, és valahogy ezt most elég rosszul választották meg, úgyhogy szerintem lehet benne igazság, amit mondasz. Nem tudom, bennem most kicsit az van, hogy beszélünk erről, hogy nem lehet, hogy Kamiának több alkotói szabadságra lenne szüksége, és talán a Microsoft túlságosan belenyúl ebbe a projektbe esetleg. Lehet. Az is lehet, de egyébként tavaly meg ugye, amikor ott rákérdeztem nála, hogy ez az egész sárkány dolog hogy jött, akkor meg egy olyan ilyen lelkesedős monológot nyomott ott ki magából, hogy csak pislogtunk. Tehát, mert hogy... a Joy rajta volt. Igen, igen, tehát hogy tökre az jött át, hogy ő most itt végre ő megvalósít, és hogy már nem tudom, kb. Gyerekkora óta, meg mindig is erről álmodott, hogy végre megcsinálhatja a sárkányos játékát, de igen, simán lehet, hogy menet közben aztán így falakba ütközött, mert hát talán pont az akkori Edge magazinban volt vele egy interjú, vagy róla egy cikk, már nem is emlékszem pontosan, de hogy pont azt pedzegették ott is, hogy ő egy eléggé ilyen önfejű saját útját járó valaki, aki tényleg így tök keményen beszokott szólni a saját rajongóinak is, meg tényleg van egy stílusa, így van. Utálja a fanszervizt, esze ágában nincs a játékosok kedvébe járni, hanem tényleg így a saját vízióit akarja megvalósítani, és simán lehet, hogy itt most valami feszültségek vannak a háttérben. Ne feltételezzünk olyasmit, amiről fogalmunk sincsen. Jogos. Lehet, hogy simán egy szarjátékot csinált, de te pedig azt jelenti, Lára megkérte a kezedet. Na! De nemet mondtál, ezért a mackó fog hozzá menni. Kamiához, igen. Igen. Microsoft, zárjuk. Szerintem az egy nagyon jó játék volt. A Sea of Thieves, a Rare játék. Szeretnék... Nagyon rossz bemutatóval rendelkező jó játék. Meggyőztek, hogy 4 társammal, vagy 5 társammal. Felszálljak egy ilyen hajóra, és kalózom. Jaj, tényleg! Igen. Ez volt az, oh my god, we're sinking, yes! No. Nagyon szar volt. De még mindig jobb, mint a Ubisoftnak a hasonló bemutatója, amiről aztán abszolút, erről legalább azt lejött, hogy valami, ezt még el tudom képzelni, ezek valódi emberek voltak. Hiába, oh my god, meg összevált. Meg volt a joy. Meg volt az, hogy így van, elvitted a poénomat, elvitted. Ne, egyébként erre ez azt hiszem meg is hirdette Twitteren, hogy akkor a rajongókat szednek össze, hogy játszanak ezzel a játékot. Tehát meg volt az előélete. De igen, egyébként én is vagyok vele, hogy tessék egy más téma. Igen. Színes, mókás, rare játék, tehát olyan kicsit olyan rare-es. Én is jöttem vele, hogy igen. Ha megfelelő árban lesz, én tök szívesen kalózkodok. Igen, ebben lehet valami. Nekem az egy kételyem van, hogy oké, ez most így tök jónak tűnik, mert mókásnak ez a kalózkodás, csak vajon lesz-e benne annyi mélység, hogy ez hosszú távon is működjön vajon. A tengeren? Hogyne. Köszönjük, Dani. Hanyadik kalózhajós üveszünk. Vége a podcastnek. Előre. A PC Gaming Show-t kihagyjuk. Senkit nem érdekelt, itt szenvedtem vele, hogy ezt a két órán keresztül meg jegyzeteltem, meg kitettem ezt a sok videót, aztán a kutyát. Én is jegyzeteltem. Liquid, beszélj Warren Spector rantjáról. Ha nem beszélsz, akkor én mondok róla két mondatot. Beszélj, Klára, átadom itt neked a szót, és én elmegyek, én hozok magamnak egy nagy pohár hideg kólát. Jó. Ajra. De egyébként az tényleg olyan kár, hogy nem tudtuk oda beletenni a beszámolód végére. Én még amikor néztem, nem találtam róla külön videót, de Warren Spector nyomott egy ilyen nagyon tömény 5 perces monológot arról, hogy mi a helyzet a PC gaminggel napjainkban. Tehát az volt azt hiszem pont a címe, hogy a PC játék múltja, jelenje, jövője, és arra futtatta ki a dolgot, hogy tulajdonképpen ő is, ugye, aki már több mint 30 éve dolgozik ebben az iparágban, tulajdonképpen kényszer pályán volt, amikor a neki mindig legtermészetesebb platformot jelentő PC-t ott hagyta, és meg kellett hozni azt a döntést, hogy például egy Thief 3-at, vagy egy Epic Mickey-t konzolra fejleszen, mert egész egyszerűen nem lehetett még akár egy 5 évesen nagyon, hogy mondjam, pénzt csinálni abból, hogyha valami csak PC-re készül, vagy egyáltalán PC-re készül, és bevallotta, hogy pont talán a Thief 3 kapcsán, hogy igen, ott is a rajongóknak nagyon fájt, meg érezhető volt, hogy a PC-port az inkább egy ilyen utógondolat volt már csak, hogy jó, hát legyen az is, ha már eddig is mindig arra jött. És tulajdonképpen arra futtatta ki az egészet, hogy a PC mint játékplatform az most ismét virágzik, és ez hála a Twitch-nek, az e-sportoknak, tehát hogy a modoknak, egy-egy játéknak, amik adott esetben PC exkluzívak, és vagy olyan műfajúak, amit PC-n érdemes játszani, tehát az RTS-ek. Tehát olyan érdekes, meg tök lelkesítő volt. Tehát nekem például, aki tényleg PC-sként mindig azt érzem, hogy ezeken az E3-akon tökre háttérbe szorul a PC, és valahogy mindig csak a konzolos nagy ágyukról van szó, de ugyanakkor meg tehát úgy egyszerre reményt is ad, meg nem tudom, tehát olyan picit, amiket elmondott, azok nem feltétlenül voltak olyan nagy, nem tudom, megvilágosodások, tehát volt, ami eléggé magától értetődő volt, de úgy aranyos volt, tehát ha más nem, akkor őt érdemes ebből a PC gaming showból bepótolni. Én megmondom őszintén, hogy én ma hallgattam, azt hiszem meg, tegnap volt, mondtad, hogy elaludtál igen. Majdnem. Igen, 3-4 részletben kellett meghallgatnom, ami inkább a fáradtságomra volt, vagy fáradtságom miatt volt. Hát nem tudom. Nagyon-nagyon cinikus vagyok, de azt mondom, hogy ez ilyen kicsit ilyen benyalás volt azoknak, akik képesek voltak ezt az iszonyatosan unalmas egy-másfél órát végig szenvedni. Nem tudom, miről beszélsz. Tényleg. Majdnem 2 óra volt egy. Bocsánat. Én voltam az, aki végignézte. Én csak másfél órát. De egyébként tényleg valami rettenetesen vontatott volt. Az elején még tetszett, hogy így beszélgetnek a fejlesztőkkel, de aztán annyira elhúztak egy-egy játékot. Ez a baj. Nem a játékokkal volt baj. Egyszerűen ezt a show ügymenetet, ez tavaly sem működött, és idén sem működik. Tudod, mi az érdekes? A Geffen a userek szerint, sok user szerint a legjobb konferencia PC-s volt. Ami azért roppant érdekes, mert nálunk meg volt az ellentétje, hogy mindenki mondta, hogy bealszik rajta. Nekem nagyon tetszett az, hogy D9 az, ugye aki a kérdező volt, a műsorvezető, az egyből közvetlenül neki ment olyan kérdésekkel a fejlesztőnek, hogy nem is nem tudtak mit kezdeni vele, például a Warhammernél. Egy StarCraft 2-es Pro megkérdezi tőled, hogy hogy hogyan akarod ezt a gameplayt működtetni, akkor nem nagyon lehet úgy kitérni, meg nem nagyon lehetett. Tehát úgy eléggé konkrét válaszokat kell adni, és ez annyira az ellentétje annak, ami a többi konferencia volt, ahol ez a jó pofizás, meg gyorsan megmutatjuk a téglát ment, hogy most így utólag visszagondolva nekem is jobban tetszett ez a rész. Oké, nyilván voltak benne olyan dolgok, amik, tehát engem nem érdekel a random procedurális N plusz egyedik játéknak a egy perces télre, meg utána ez a fél perc jó pofizás, de mégis... Ugyanazt a konferenciát néztük. Aha, én is megnéztem, nem tudom. Hogy az én verziómban az ember gyakorlatilag semmit nem kérdezett. Tehát amit én láttam, ott nem voltak, sőt Warhammer sem volt. Igen, lehet, hogy akkora D9 fan vagyok, hogy elvakított. Azért viszonylag kevés az a show, amikor a közepén az egyik támogató bejön és főműsorban bemutatja az új videókártyáját. Az a mély pont. 20 percet vágjuk ki, azt, meg a kontrollert, meg az egeret, de... Nem, én pont azt akartam mondani, és akkor lehet, hogy ebben radikálisan eltér a véleményünk. Az úr ugye, hogy PC gamer-es újságíró, jól tudom? Nem, ő egy professzionális StarCraft 1-es játékos volt, és utána a StarCraft 2-ben volt a legnépszerűbb caster, tehát ő az, aki a közvetítő. És most meg már ilyen azt jegyeztem meg, hogy igen, az egy ilyen úgymond show-t csinálni, vagy E3 idézőjeles konferenciát csinálni, ahhoz kell egyfajta hozzáállás, és ez nem az a hozzáállás volt, ami a többi konferencián megvolt. Uh-huh. Szerintem, ahogy a Warhawk is mondta, szerkezetében elhibázott. De egyébként szerintem nem a videókártya bemutató volt a mélypont, hanem amikor azt kezdték el magyarázni ott a billentyűzet egér reklám igen, kapcsán, igen. Hogy attól vagy PC játékos, meg ettől vagy különleges hópejhecske, hogy te PC-n egérrel, meg billentyűzettel is tudsz játszani, és akkor vegyél egy ilyen jó drága márkásat, de hát igen, könyörgöm. Ez a szponzor részleg, ez erre tényleg volt. Én talán már addig nem jutottam el, én valahol az e-sport videókártyánál kiagadt az agyam. Jó, igen, az is jó volt, de hát ez tényleg, hogy... Az csak annyit jelent, hogy mutatja alól egyébként. Igen, mert a többi az nem. Így van. Itt van, pedig van mellettem. Minden más futtatja alól, csak az annyira olcsó, hogy ja. Megyek az AMD-hez zsákolni, CS-t. Mert a LOL-nak valami különleges hardware kell? Nagyon alacsony. Tehát azért mondják e-sport videókártyának, régen ezt budget videókártyának hívták, most azért hívod annak, hogy megvegye bárki. Mert annak annyira kicsi a gépigénye. Ez egy elképesztően rossz termékkapcsolás. Nagyon rossz fogalomhoz kapcsolunk egy terméket. Hát, gondolod ezt most, de többen játszanak LOL-t, mint ahány streamingben van. Nem, azt mondom, hogy ha az e-sportot a csóróhoval próbálod összekapcsolni, ez nem egy túl jó dolog. Miért? Mert ugyanakkor meg az ellenkező oldalon a Razer-ék a 120 eurós egereiket, ami nekem is olyan igen. Van, úgyhogy én is bűnös vagyok, próbálja eladni a e-sportolóknak, ami így ugye van. Azért drága. Na de mindegy, mondom, ja. ez amit átugrunk, én szerintem itt a Klára segítségével elég jól összeszedtük azt a 12 játékot, amire érdemes volt odafigyelni. A PC-s részlegnél, és vannak jók, tehát itt most nem azt mondom, a show szerintem unalmas volt, maguk a játékok azok teljesen rendben voltak, és több olyan is volt, Klára jegyezte meg, hogy itt azért több olyan is van, amit érdemes ezt figyelni, hogy igen, mi van ezzel, mi lesz ezzel. Ugorjunk, és... A lényeg. Itt nem a lényeg, mert most még a Ubisoft jön, és itt teljesen a tietek a szó, lévén, hogy én a PC és gaming show valami bőven belenyúlott a Ubisoftba, és utána még meg kellett csinálni az összefoglalót. Ezzel szakadtam, és itt nézem, gyakorlatilag a Steep bemutatóra értem oda a legvégére. Semmi más nem láttam, és pótolni a Watch Dogs 2 őt pótoltam, mert azt annyian szitták, hogy meg kellett néznem. Szerintem a Ubisoft konferencia az olyan volt, mint egy Ubisoft konferencia. Tehát ahol karneváli táncosokkal nyitnak, és aztán bejön Aisha Tyler, és elfakozik mindent. Most nem káromkodott annyit. Az első, második percben kezdett el fakozni, úgyhogy Mégis meg is egyezte. De most sokat reflektált szegény magára, tehát hogy nagyon keményen támadják állandóan, és itt többször kicsit próbálta elviccelni, hogy igen, tudja ő, nagy és magas, és pofátlan, és férfias, és mit tudom én, ami elég, nem tudom. Én nem mondom, hogy rossz, amit csinálnak, azt mondom, hogy nagyon jellemző az ő E3 showjukra. Ja, én egyébként kifejezetten csípem őt, tehát ezért volt kicsit olyan rossz, hogy szegény ugye nyilván azért hangsúlyozta ennyit, mert próbálta valahogy elütni poénnal, hogy nyilván rengetegen megszólják, amit csinál. Hát ez a, nekünk magyaroknak már csak azért is jó, mert ugye ez elég késő este volt, ez ilyen agyfasz pillanatok, azok úgy kicsit észhez térítenek. Ja. De amúgy ez egy összességben egy, tényleg, ahogy Vorog is mondta, a Ubisoft konferencia olyan volt, mint egy Ubisoft konferencia. Ők minden évben egy viszonylag stabil, jól megkoreografált kínálattal jönnek. Mindig van pár cím, amire biztos tudsz számítani, meg mindig van egy-két meglepetésük, meg friss bejelentésük, és hozzák azt, amire lehet tőlük számítani, nem többet, nem kevesebbet, és ez szerintem idén is így volt, és alapvetően bár pont a Watch Dogs 2 szerintem se volt egy különösebben nagy eresztés, ami ugye az egyik fő produkció lett volna, de ettől függetlenül láttunk ígéretes címeket tőlük is. Például az új Ghost Recon, a Wildlands, ami hát én úgy láttam, hogy csakaknak abszolút bejött. Ja. Csak megint alatt ez az erőltetett kóp párbeszédek. Hát ez most már így lesz. Ez lesz az új hobbi. Amúgy nem tudom, hogy azt vágjátok-e, hogy elvileg a Vivendi szemezget a Ubisoft-tal is, hogy meg fogja venni, és általában az egész Ubisoft konferencia úgy lett kialakítva, hogy fuck you, gyakorlatilag, tehát, hogy itt vannak a nagy projektek, plusz még belengedték az E3 után, csak nem hoztak videót róla, hogy lesz mégis készül a Beyond Good and Evil 2, csak nagyon lassú a Ansel erre lett fogva. Hát hallottuk, az már nem egy mai történet, egy több hónapos történet, hogy fel akarják őket vásárolni. Igen, csak most kezd el intenzívebb lenni a kóstogatás, mert ugye a tesónak megvették a cégét, gyorsan akartam mondani, nem tudom, a Gameloftot. Igen is. És ezért ez most itt vannak ilyen parák, úgymond a Ubisoft körül. Úgyhogy... Szegények, pedig most 30 évesek. Az egyetlen izgalmas pénzügyi kifejezés, ugye a hostile takeover. Így van. Gaminged is érdekes kifejezés. Így van, na, most... de egyébként tényleg játék szempontjából úgy, ja, hoztak jókat. Nekem egyértelmű egyébként a South Park volt a show-nak az egyik csúcspontja. Nagyon jó volt ez a trailer. De igen, a trailer, a bemutatók, a nyilván az alkotópáros, aki látványosan bele tudnak szarni az egészbe, és nagyon jól áll nekik, hogy így csinálják. Nagyon, nagyon professzor. Én teljesen is fejtettem, hogy a Ubisoftnál van ez a játék, és tökre jó, meglepődtem, hogy... Én is. Kicsit úgy ki is lógott, de ja, tehát ami nekem mondjuk ütött, az a játék címe. Tehát, hogy egy elég durva szójáték, és így ugye amikor ahányszor kimondták, én tényleg azt hittem, hogy na mindegy, tehát amikor utána leírva láttam, akkor meglepődtem, hogy ja, ennek nincs annyira obszcén címe, hanem egy ilyen nagyon hülye szójáték. Igen. Annak az első részét érdemes most még pótolni? Hogyne. Abszolút. Az egy alapmű. Mert így Xbox 360-ra való itt van a polcomon. Szerintem kicsit. Egy hétvégén az év volt tudni tolni. Kellemes. A gameplay ez nem áll annyira az utatba, jók a poénok. Teljesen a grafikailag egyezőbb ugyanaz, mint a rajzfilm. Egy hosszabb South Park részt látsz. Otthon kell lenni a sorozatban? Így nagyon hosszú. Nem. Jó. Nem. Egy dolgot érdemes lenne tudnod, de azt nem is, hát nem, annyira nem van két vagy három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt egy ilyen a Black Friday-t kiparalizáló trilógia, és akkor ez gyakorlatilag olyan jellegű, tehát azt nem ártana megnézni, de ezzel is el tudsz lenni önmagába is. Tehát teljesen jó fel van építve külön is. Mondom nektek, mint moderátor, hogy mi volt még. Volt egy For Honor Cinematic Storyteller, ez nem tudom milyen volt, mert nem láttam. Illetve amit láttam, amit megnéztem utólag, mert kedvelem a Star Trek-et, és VR, ez a Star Trek Bridge Crew, ahol a Star Trekből szalajtott színészek ámuldoztak, hogy oh my god, this is amazing. Jézus. Na, nekem annyira azért nem tűnt amazingnek, de... Maga az ötlet jó. Éppen tényleg mondtam, hogy volt egy ehhez hasonló mobiljáték egyébként, ahol 3-4 mobiltelefont összecsaptatok, és akkor ott egy ilyen képzeletbeli űrhajónak csak egy-egy darabját láttad, és azt kellett irányítanod. Ez gyakorlatilag ugyanaz VR-ban, Star Trek körítésben. És... De annyiban jó, hogy valóban egy ilyen, aki igazi treki, annak valószínűleg az egyik ultimatív álma, hogy ott legyen a bridge-en. Aha. És valamelyik szerepkörben izgalmas szituációkban vegyen részt, úgyhogy azt mondom, hogy ennek megvan a maga létjogósultsága. És végül is a Steep, amit én félszemmel néztem, de Mackónak tetszett nagyon. Ő írogatta, hogy ez milyen fantasztikus. Nincs itt, hogy elmondja. Miért volt rá? Nem is rossz egyébként. Más. Szerintem nem az, amit a Ubisoft-tól megszoktunk. És egyben nem értem egyébként, hogy ezt viszont VR-ban miért nem csinálják meg. Mert ez úgy adná magát. Uh-huh. Kicsit lehet, hogy egy-két ember kidomná a tacsot, de azért adná magát. Uh-huh. Lehet, hogy akkor meg is válaszolt a kérdést, hogy miért nem? Nem, mert már most is van olyan. Bocs, egy kicsit elbambultam erről a téli sportok játékról volt szó? Igen. Igen, igen. Azt Mackó imádta, de ugye mi meg azon röhögtünk, hogy ez az a játék, amit tök jó nézni, meg nagyon eredeti az ötlet, de ez az, amit inkább az ember élőbe csinálna, nem a monitor előtt, csak aztán megállapítottuk azon nyomban, hogy igen, de a valóságban ez az, amiben szerintem belehajnánk. Én ezt élőben biztos nem csinálnám, mert drágább az életem annál. Igen. Engem amúgy érdekel abszolút, és tök meglepő volt, hogy a Ubisoft előállt egy ilyen téli sportos játékkal új IP címén, tehát ugye ők már jó ideje mondogatták, hogy igen, lesz egy új IP-nk, majd az E3-on bejelentjük, és figyeljétek, és hogy pont egy ilyen játék lett, ez engem nagyon meglepett, de én örülök, hogy ők nyitottak ilyen dolgokra. Nyilván az open world az ott van, mint minden Ubisoft játékban, tehát ők már nagyon rég hangsúlyozzák, hogy ők csak open worldben tudnak elképzelni mindent, meg most már co-opban is, tehát olyan Ubisoft játékra ne számítsatok, ami nem open world kooperatív játék, de azt, hogy... A Forerunner is az lesz, mert abban kicsit nehezen tudnám az... Megoldják, ne aggódj miatta. De ez a Steep, ez olyan szempontból tényleg tök jó, hogy nagyon nincs alternatívája most a piacon, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz rá odafigyelni. Ez tényleg egyéni hópehely, de... De nem tudom, most ez csak egy ilyen megjegyzés tőlem, hogy én nekem pont ez a bajom az Ubisoft-tal, hogy hiányolom tőlük ezeket a jó kis feszes, adott esetben lineáris játékokat. Tehát mikor hozzák már vissza mondjuk a Prince of Persia-t? Én már hülyét kapok ettől a sok open world cucctól. Ja, ezzel nem vagy egyedül amúgy, tehát én is már nagyon, nagyon unom. Tehát ugyanegy vagyok vele, hogy persze, nyilván ez egy következő lépcsőfok a videójátékok egészének, de azért szükség van azokra a játékokra, amik jóval szűkebbek, de pont ezért a maximalizmusra törekednek, főleg gameplay szinten, amire az open world pont azért nem lesz soha képes, mert nyitott, nincs kőbevés a semmi, és úgy csinálod, ahogy te akarod, de pont ezért egy bizonyos szinten túl a komplexitása, a mélysége, meg minden egyéb, tehát nem tudja ugyanazt nyújtani, mint például akár, ha már mondtam, mondjuk egy Prince of Persia Sands of Time, ami a maga nemében közel egy tökéletes játék. Na, ezt magam sem tudtam volna jobban összefoglalni. Hát, köszönöm. Akkor ezt most küldjük el a Ubisoftnak így egy csomagban. Igen, az lesz például, hogy Ubisoft legyen feszes és szűk. Na. Ezt akarjuk. Na. Jahó, Sony. Sony, ami az utolsó konferencia volt, mert a Nintendo az már nem volt konferencia. Olyan jó, végre fölkeltem. Végre egyszer fölkeltem. Tavaly átaludtam a Last Guardian bejelentését, de most fölkeltem, és tökre megérte. Én le se feküdtem, rosszul időzítettem a kávémat, úgyhogy Black Ops 3 multit játszottam, fél egytől háromig gyakorlatilag. És azóta is hiányzik az a pár óra az alvásadagomból. De megérte. Én őszintén szóval a Sony konferenciákra azért maradok fenn, holott egyre inkább magamat büntetem vele, mert a Gamer 365, mint közösségi élmény legjobb pillanatait kínálja az a másik. Az igazi óra. Kemény mag. Az igazi kemény mag, aki fönn marad ilyen teljesen őrült időpontban, és kommentel jó sokat az időponthoz képest mindenképpen. Úgyhogy számomra ez nem is a konferenciáért jövök őszintén szólva, hanem a közösségi élményért, és idén sem kellett csalatkoznom benne, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki fönnmaradt és szórakoztatóvá tette ezt a másfél órát, és egyben a jövőre való tekintettel javasoljuk bárkinek, aki hasonló űrültségekre kapható, hogy maradjon fönn egy ilyen alkalommal. Erősen indul, ez egy nagyon erős konferencia volt, egyébként összességében a Microsoftot is egy kifejezetten pörgős, jó erős konferenciának tartottam. Sonynak sikerült még rátolnia egy lapáttal, úgy gondolom. Játék. Igen, és ez szokatlan is volt tőlük, mert ők szokták ugye a leghosszabb konferenciát tartani, hogy 2,5 órás konferenciát tartanak, és ez most másfél órás sem volt, inkább ilyen 1,5 óra. Ledarálták tőle után egy-két gameplay, de semmi duma nem volt szinte. Hát egy idén megpróbálnak hagyni a több, ugye tavaly kihagyták a Gamescomot, szinte teljesen. Igen. És lehet, hogy idén próbálnak. Már csak azért is, mert ha végignézzük, akkor úgy nagyjából idei játékot talán egyet találunk a felhozatalba. Igen. És nem kevés volt, amelyik még jövőre se jelenik meg. Igen. Tehát például a Gran Turismo-t külön nem is mutatták, ami ugye az egyik idei címük, hanem tényleg inkább a jövő évi felhozatalra fókuszáltak. 2017. Ez mondjuk jogos, bocsánat, jogos komment volt Warhawktól, hogy itt egy csomó olyan játékkal nyűgöztek le minket, amik még eléggé így a jövő homályába vésznek, de ugyanakkor tényleg ez a fajta megközelítés, ez baromi nagyot ütött pont. Ugye nekünk magyaroknak így éjjel háromkor kellett is ez, hogy ennyire itt a félálomból kiráncson rögtön egy God of War 4, vagy bocsánat, nincs is már száma, és akkor utána is így szinte megállás nélkül egyik a másik után, és teljesen úgy felpörgette az embert, hogy fú, ez is jön, az is jön, amaz is jön, aztán úgy abban már nem is gondoltam bele, csak utólag, hogy hát amit ebből majd ki is próbálhatok a közeljövőben, az nem valami sok, de ettől függetlenül jó. Itt hallottatok először, a szép játékok PS4-án futottak. Ennyi. De amúgy nekem pont azért tetszett nem ez a konferencia, és én személy szerint az elmúlt pár év talán legjobb konferenciának tartottam, meg kicsit a régi E3-akat idézte, mert rengeteg új játékot mutattak be, tehát most itt pörgetem God of War, Resident Evil 7, Death Stranding, Days Gone, új Pókember, meg még ott vannak a VR címek is, hát nagyon sok új játékot, és nagyon sok új AAA játékot mutattak. Régen ugye emiatt vártuk az E3-at, mert itt voltak a bejelentések, és most már inkább elmentünk abba az irányba, hogy azért már E3 előtt mindenki bejelentgeti a kis játékait, és akkor majd az E3-on bemutatjuk. De most itt volt egy csomó újdonság, és ez adott egy ilyen varást az egésznek, ami mostanában annyira nem volt jellemző az E3-akra. És ez köszönhető annak is, hogy végre nem szivárgott innen. Tehát, hogy például a God of War tényleg jó, lehetett benne reménykedni, de hogy itt... Az pont kiszivárgott. Az konkrétan szivárgott. Az szivárgott. Az telibe. Akkor nem szóltam. Igen, amit a Dragmo teljesen igaz, én azt mondom, hogy igen, tehát ez a pozitívuma annak, hogy gyakorlatilag, amiket itt láttál, azt fogod látni jövőre is még ugyanitt. Vagy látod azokat, amiket 2019-ben fogsz kipróbálni. Ja. Ugyanakkor, hogyha egy kicsi keserű sót szórjak, sokaknak még ez sem elég. A Tumblr-en éppen ma reagáltam valakire, aki azt mondta, hogy jó-jó ez a Sony, meg jó-jó ez az E3, de nincsenek már megatonok. Hol vannak a megatonok? Sem jó 3 tavaly. Annál nagyon megaton, nagyon lesz. Teljesen meglepett, ami azt idén nem mutatták egyébként. Engem is egy kicsit. Meg a Final Fantasy. Én erre azt írtam, hogy a Megaton mint olyan az egy ilyen félig-meddig egy letűnt kornak a relikviája. Igen, tehát ma már az információ áramlás ott tart, hogy szinte lehetetlen akkora megatonokat hozni, mint ami volt a virágkorában ennek az egésznek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de teljesen más az egész minden szempontból. Már így is csoda volt, hogy tavaly a Sony ezt a Shenmue Last Guardian Final Fantasy 7-tel ekkora meglepetést tudott ennél több meglepetés nem lesz, ezt most megmondom. Nem, kizárt. Max 20 év múlva, amikor majd ilyen könnyes szemmel fogunk várni, hogy jaj, Titanfall remake, egy jó Gears of War remake, meg egy, nem tudom, még egy harmadikat mondjatok gyorsan, egy Forza Horizon remake jönne jól, és akkor így egyszer csak bejelentik mindára, de az se lenne egy platformon. Úgyhogy igen. Ezt el kell felejteni, ezt a vonalat most már, hogy így nagyon meglepődjünk, de ehhez képest egyébként, hogy minden olyan cím, ami új, lehet, hogy vártunk rá, vagy szivárgott, de például a God of War, így, hogy ilyen legyen, azt mondjuk nem gondoltam volna, szerintem egyikünk se. Hát maga ez a úgymond északi mitológia, ez elég régóta benne van a pletykahengerben. A gameplayre gondolok. Túl sok más nem maradt. Nem, a gameplayre gondolok. Igen. Nekem nagyon tetszett egyébként az egész. Maga úgymond a setting, meg a fiával való interakció, tehát nagyon klassznak találom. És érdekel, sokkal inkább érdekel. Én az ókori mitológiákért annyira nem vagyok oda. Jó, tudom, hogy ez is bizonyos szempontból egy meglehetősen régi, de ez közelebb áll a szívemhez. Sok olyat olvastam, hogy... Bocsi, mondd Klári nyugodtan. Jaj, csak annyit akartam közbeszúrni, hogy pont a gyerek miatt valahogy végre Kratos nem egy ilyen utálnivaló seggfejnek tűnik. Végre nem pszichopata, igen. Igen. Még lehet. De nem. Sok olyat olvastam, hogy de ez már nem God of War, nem, meg úgy vagyok vele, hogy ezt várom egy franchise-tól, hogy ha átlépünk egy új generációba, akkor valamerre lépjünk tovább. És ez most a God of War-nál ott van tökéletesen, tehát a gameplayt elviszik egy tök más irányba. Ha megnézzük a harcot, akkor kicsit egy ilyen Dark Souls-os irányt vett valamennyire, jóval lassabb, egy-egy ellenfélre fókuszáltabb, mint az előzőek, és hát az egésznek a hangulata, meg maguk a karakterek, tehát ugye Kratos is teljesen más sugal, mint amit az első három részben. Úgyhogy én már emiatt is baromira várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi ez az új irány, amit tényleg kitaláltak, és hogy játékmenet tekintetében milyen újdonság vár ránk, mert szerintem az első három része, illetve a harcot tekintve az Ascension-nel, ami a klasszikus God of War formulában benne volt, azt én úgy gondolom, hogy már nagy részt kiaszták, nem nagyon lehetett már volna hova tovább vinni, maximum lehetett volna még monumentálisabb, meg még szebb, de szerintem ez egy baromi okos lépés volt, amit húztak a God of War-ról, hogy aztán ez hogy fog elsülni, meg ez a apa-fia kaland, ez milyen lesz a gyakorlatban. Ez persze még kiderül, de ez szerintem egy baromira dicsérendő dolog, hogy ők ezt megmerték lépni, és meg is tették. Sőt, volt egy ilyen, a Geffen volt egy topik arra, hogy az videójátékok is az erőszak. És ez egy ilyen beszélgetés pont az E3 előtti nap kezdődött, és abban nagyon sokan hozták fel például többek között én is, hogy a God of War ezzel a pszichopata, széttépjük, leszaggatjuk, kivesszük a szemét, még azt is kivesszük, azt is megesszük, hogy ez a fajta ilyen mindent belebrutalitás, ez tényleg így el van túlozva, és ehhez képest sikerült pont egy God of War címmel jönni, hogy a Kratos üvölt a fiával, és utána visszafogja magát. Tehát, hogy ennél nagyobb karakterfejlődést videójátékban, lehet, hogy reinkarnáció, lehet, hogy nem pont őról van szó, nyilván újjászületett, ki tudja most, mi történt vele, de ez egy nagyon... Nem vártam volna tőlük ezt. Tehát ez egy akkora respekt, meg is szerettem egyből így. Aztán lemészárolták a csodaszarvast. Azt meg sajnáltam, az most én nem tettem. Meg akkor is ilyen halok, de ez egy másik kérdés. Ez egy ilyen show, de ott se az volt, hogy utána meg levágtam a fejét is beleszart. Tehát nem. Nem. Ugye az az érdekes az egészben, hogy Kratos amennyire ilyen beteg, idegbeteg gyökér, vannak azért mélységei a karakterének, amire lehet építeni, és simán lehet, hogy ebből adódik ez az egész, amit most megpróbálnak, de ez tényleg nagyon szimpatikus, hogy azért próbálták magát a karaktert is más irányba vinni, és hát bőven voltak ennek ellenzői, tehát te is mondtad, hogy baromi messze áll tőled ez az egész, és szerintem ez is egy tudatos lépés, hogy akkor oké, nézzünk egy kicsit másmilyen Kratos, mutassuk meg más oldalról, és tényleg ez működőképesnek tűnik egyelőre. Igen. Nekem olyan szinten tetszik, hogy az egész Sony kínálatnak ebben a kínálatban a leginkább tetsző játéka. Holott egyébként a sorozatban egyáltalán nem vagyok érdekelt. Tehát amire azt mondom, hogy ezek közül ezt várom a legjobban. Nagyon jónak tűnt, és mondom, ez a apa-fia dinamika, és a láthatóan jóval árnyaltabb, rétegzettebb karakter, ezzel nekem el lehet adni egy játékot. Úgyhogy ezt várom nagyon, ezt az új God of War. Én is azt mondanám, hogy a legjobban ezt várom, de nem, mert a Horizon. Horizon Zero Dawn. Akkor ugorjunk is át arra. Mivel láttunk többet, mint korábban? Egy gameplay videó volt belőle. Ez jó kérdés, mert nem tudom korábban, mi volt belőle, de most... Nagyjából semmivel másik robot dinót mészárolt le a igen. Kettővel több dolgot láttam én, mint korábban. Egyrészt volt Craft, kettő volt Párbeszéd. Uh-huh. Jéj! Teljesen jó játék lesz, gyerekek. Nekem nagyon bejött, amit láttam. Lehet, hogy azért, mert nem tudom, lehet, hogy van egy ilyen... tudatalatti dolog, hogy olyan fejlesztő csapattal, akiket úgy elkönyvelek valaminek. Szeretnél robotdinóval dugni? Nem, hanem hogy a Gerillától nem gondoltam, hogy ők ilyen képesek. Nem azért, mert hülyék lennének, hanem mert úgy gondoltam, hogy majd akarnak csinálni egy negyedik FPS-t. És nem. Nem. És ez tök jó, hogy ötödik, bocsánat. Ötödiket, igen. Ötödik, igen. Úgyhogy jó az irány, meg egy dolgot megmondok nektek, hogy az egész E3 show-n nem láttam agresszívabb ellenfeleket, mint ami itt volt. És ez egyből feltűnt. Tehát az összes ilyen, még a God of War-ban se volt az ellenfél ilyen. Tehát ott ha visszanézitek, abban 8 percet többször kellett ilyen utolsó pillanatban dodzsolnia, mint bármelyikben, mint akár a Scalebound-ban, sokkal többet. Tehát hogy lehet, hogy ez majd le lesz butítva később, és akkor majd megy megint a jaj, de aranyos vagy, nyom meg az át, hogy elgurult, de hogyha ezt tartják, akkor itt rendesen így nem hiszem, hogy ez le lesz butítva, maximum kevés lesz belőle, mert ha mondjuk egy open world játékban minden második ellenfél ilyen, akkor azt úgy a 30. percnél hagyod abba. De nem kell mindennek ilyen lenni, elég, hogyha mondjuk a járőrök ilyenek. Tehát, hogy mondjuk van egy gameplay okod arra, hogy elkerül a járőr robotokat. Szerintem ez működhet. Meglátjuk. Jövőre meglátjuk. Nem lehet bízni a gameplayben, mert a Gerilla amennyire mindig ilyen technológiai demonstrációt végzett, valahogy ennek ellenére sose az ilyen cinematic feelingről szóltak a játékaik, tehát meg volt bennük kőkeményen a gameplay, és szerintem ez most is meg lesz. Úgyhogy én is bízom benne, hogy ez egy fassa és nagyon egyedi settinggel ellátott nyitott világú játék lesz. Nálam, amivel igazából ez elvitte kicsit a showt nekem, az nem is igazából most az a gameplay, hanem még a korábbi trailer, amit talán még az E3 előtt egy-két héttel adtak ki, ami nekem olyan szinten enslaved-es feelingű volt, hogy azt szavakkal nem tudom leírni, és mivel én azt a játékot az előző gameben imádtam, és annyi ponton tudom átkötni erre, hogy az... Tehát emiatt ez a játék nekem most már, hogy meg így láttam picit így a gameplayben is jelzettnek így a kivetülését, még inkább kedves a szívemnek. Az Enslaved jó volt. Igen, tehát ugyanazokat az embereket látom benne, hogy robotok az urak, az emberek picit elnyomva, ugyanez a főszereplő, akinek van valami komoly kapcsolata itt az izéval, tehát ez mind... Mindben, tehát a megfigyel, például a fülén, ami van ez a kis szkennelős cucc, amit még a trailerben is látszik, az például az Enslaved-ből a Tripnek a szitakötő, ugyanúgy szkennelsz vele ellenfeleket, stb. Tehát, meg hát konkrétan a trailernek a végén, amikor belép azon az ajtón, az egy az egyben, amikor az Enslaved-nek a végén mész a piramisba. Tehát én olyan, annyien ponton át tudom kötni. Jó, persze azért valamilyen szinten a kontatám azt hiszi, hogy az egész lopás, meg ezt már látok máshol, de annyira nem bánom. Ha nincs songok, akkor nincs Enslaved. Nem, amúgy én is látom benne az Enslaved-et abszolút, nyilván tök más maga a játék, de vannak hasonlóságok. Ja. Nekem egyébként fel se tűnt egyáltalán, az a vicc, hogy nem tűnt fel, ami nem mondtad most így el, addig így nem. Nyilván azért, mert egyébként a színvilág az teljesen más, tehát az Enslaved az sokkal szaturáltabb volt. Sokkal az a narancsos vonalra ment rá, akkoriban ez divat volt. Színesebb, nem barna meg zöld. Így van, de jól nézett ki ettől féltenül. Szóval viszont nagyon-nagyon-nagyon hasonlóak ezek a játékok. Ott volt még Days Gone volt a címe. Days Gone. Abba is ami ilyen úgy Last of Us, hogy nem az. Igen. Emlékszem mindenre a régi szép jó világra. Utána meg el kellett kezdenem. Jó szélkét csajomra. Az a trailer, tehát amikor nem írták ki a címét, mert nem vágta be a főszereplőt, tehát konkrétan azt hittem, hogy ez valamilyen spin-off, vagy kapcsolódik a Last of Us-hoz. Tehát ugyanolyan helyszínek, ugyanaz a színvilág, ugyanaz a setting, tehát minden tök ugyanaz volt benne. A gameplayben a nagy hentelés már nem, de azon kívül... Én olyan sok témát nem szoktam olvasni, de ma éppen belinkeltek nekem egyet a NeoGAF-ről, ahol pont erről beszéltek, hogy ez a Last of Us DNS, ez ja, DNS. Átitatja a Sony-t. Tehát a God of War-tól kezdve a pont ezen a Days Gone-on keresztül a Horizon-ig mindenhol megtalálni egy picit darabot belőle. Nem tudom, én inkább én a Days Gone-ban nagyon érzem, a másik kettővel, tehát a God of War-nál meg a Horizon-nál annyira nem. Minimális kisebb elemeket rá lehet húzni, de nekem a Days Gone az majdnem egy az egyben. Tehát annyira látszik ez a... Csak itt most tényleg zombik vannak benne, nem úgymond fertőzöttek, mint annó volt, de én ennél sokkal inkább érzékelem azt, hogy ez az eszencia, ami tényleg volt a Last of Us-ba, ezért visszaköszön egy az egybe. De indokolatlanul sok zombival szerintem, viszont szórakoztató, az... hogy a gomba emberek helyett, akik a spóráikat eregették rád, most itt rád rohannak a zombik, de... Nem. Nekem ez a része nem túl csábító. Ez a horda menedzselős, menekülős. Szeretem én a zombi játékokat, bár itt már emlegettük ma, hogy kicsit talán kifulladt a téma. Igen, ez egy olyan játék, ami a, nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt jön, akkor egy baromi nagy dobás lehetett volna, de én is úgy éreztem, hogy hát oké, de most ez miért hiányzott annyira? Tehát ilyen full redundánsnak tűnik az egész, csupa olyan dologgal, amit már láttunk máshol. Igen. Szóval a State of Decay-je. Pont azért vagyok csalódott miattam, hogy a Sony Band nagyon rég nem csinált már nagy gépes játékot, ugye legutóbb talán a PS Vita-s Uncharted-ot csinálták. Igen. Nagyon régóta megy a pletyka, hogy igen, Sony Band játék PS4-re, ugye annó a Siphon Filter-t csinálták, ami a PS1-es időszakban az egyik legnagyobb exkluzív címe volt a PlayStation-nek. Uh-huh. És most, hogy ezzel állnak elő első nagygépes címként, tehát ez nekem egy kisebb csalódás volt. Aztán lehet, hogy ez még egy nagyon jó játék. Arra mindenképpen jó volt, hogy betömjék vele azt a részt, amit a... Plegykát Red Dead Redemption. Én azt hiába cáfolják, én azt úgy kezelem, hogy az igaz. Annyira nem szokás ilyet csinálni, hogy mutatunk egy trailert, és azzal zárjuk a konferenciát, hogy és akkor itt van még egy gameplay videó abból a játékból, ami egyébként amúgy a konferenciánk egyik nem túl izgalmas exkluzívja. Ilyen nincs. Igen. Megmondom, ahogy olvastam ezt a plátykát, és annyira összeállt, tehát én is direkt raktam ki a trélereket folyamatosan a konferencia közben, néztem a Sony-nak a YouTube csatornáját, ment a Days Gone trailer, egyből felkerült utána a gameplay videó a YouTube csatornára, és kiraktam, 2 perc után levették, és nem értettem, hogy miért. Aztán amikor később kiderült, hogy csak a konferencia végén rakták be, akkor kiderült, hogy ezért. De itt valószínűleg akkor tényleg arról volt szó, hogy volt egy meghatározott forgatókönyv, amit az utolsó pillanatban meg kellett változtatni. Tehát más logikus magyarázat erre egyszerűen nincsen. Igen, itt egyébként nem akarom elvinni ilyen irányba a beszélgetést, de az egész E3-on érződött az egyébként a szivárványos kitűzőkkel leginkább szinte mindenkin, hogy a játékipar majd megszakadt abba, hogy nehogy halálkereskedőként legyenek felcímkézve a sajtóban. És én ennek az iránynak egyébként örülök most attól függetlenül, hogy ez ehhez, tehát azért elég szomorú, hogy egy ilyen eseménynek kell történni ahhoz, hogy ez megtörténjen, de ha ebbe az irányba akarnak menni így vagy úgy, akkor menjenek nyugodtan, mert... Én ezt úgy gondolom, hogy ez a képmutatásnak a magas iskolája. Tehát, ahogy mondod, pont egy ilyen eseménynek kell, és egy nappal előtte kell történnie ahhoz, hogy a sajtó visszhangtól megrettenve hirtelen elkezdjünk kitűzőzni. Tehát... De ne gondold, hogy véletlenül bárnyomás számítana nekik. Tehát nem a fejlesztőknek, hanem nem a fejlesztőkről beszélek. Persze, hanem a konferálóknak meg az egész mögötte jövő brandnek. Tehát őket csak azért, hogy ne legyen backlash, ne legyen az, hogy a Verge, meg a Guardian, meg ezek írnak negatív dolgokat. Bár ők írtak ennyi. Igen. És utána meg bejött a cikk, hogy a 7 legjobb E3-os játék, szóval... Igen. Ja. Na jó, mondom, nem akarom ilyen irányba elvinni a beszélgetést. Beszéljünk inkább még a játékokról, az itt voltak még játékok. Az olajos cetes. Hú, a Mindfuck. Klára, te mint angol szakfordító, mit jelent az, hogy Death Stranding? Mert én ezt nem sikerült megfejtenem. A Stranding az valami... Egyébként ezt így én sem tudom lefordítani. Hát a Stranding elvileg, ugye, ha valaki stranded, az a... A dictionary.com, hogy to bring into or leave in a helpless position. Igen, tehát a stranding, meg ha valaki stranded, az az ilyen, mit tudom én, a hajótörölt, vagy pontos, aki... Igen. Ilyen partra vetett, de ezt a szókapcsolatot így én sem nagyon tudtam értelmes magyar megfelelőre összehozni, úgyhogy... Én olvastam valamilyen definíciószerűséget, mert ugye a játék kapcsán, hogy láttuk ezeket a partra vetett szeteket a trailerbe, és hogy igazából ez erre valamiféle utalás, tehát hogy a Death Stranding az ez akar lenni. Ja, ami Japánban is egy ilyen visszatérő jelenség. Nem csak ott. Amikor szegények ott meghalnak a parton. Tehát magyarán szólva... Nem is tudom, hogy de tényleg. Én éppen a felvétel közben retweeteltem egy emberkének egy rajzát, ami tökéletesen visszaadja ugyanazot a reakció, mint amit ő lerajzolt, hogy nézem elkerekedett szemmel, ahogy ez a Muki mesztelenül egy nem létező gyereket fogdosva olajos kézzel pálnák között áll. Lecsukom a monitort, és azt mondom, hogy és igazából ez nagyjából az az agyfasz, amit Kojimától úgy. Igen, tehát... Márkiászor meglepődök, nála ez ilyen szerdesti. Igen. Ja. Én is retweeteltem azt a rajzot, igen, nagyon jó. Szerdeste, igen. Nem tudom, ki írta, hogyha ez bárki más csinálja, akkor azt mondják, hogy ki ez az idióta, és mi ez a fasság, amit bemutatnak játék címén, de Kojimától ez teljesen rendben van. Legutóbb is volt valami cáp. Azt nem mondom, hogy rendben van, azt mondom, hogy nem meglepő. Igen. Akkor is repült a bálna a levegőben. Így van, és annak is megvolt az oka egyébként. Na, az oka mi? Oka mi? Úristen, lehet, hogy ez valami spin-offja lesz az MGS5-nek ezzel a cetes dolog. De nem vágott, hát tudod akarnak ficskázni, nincs joguk a licenszhez, tehát reprodukálják az egészet. Az a bosszok. Csak nem bírtak mindent elvinni azok a ballonokat a városba. Ja, amit nem söpörtek be a Silent Hillsből a Rezi 7-be, azt most Kojima elvitte. Tehát elvitte Norman Reedust, aki pucér lett, de hát ettől olyan sokkoló. Láttuk végre a virtuális fenekét. De csak a fenekét. Hát őszintén szóval én nagyon többre nem vagyok ki. Resident Evil, most beszéljünk erről, amikor a Dregnek van fönn egy streamje róla, ami mit tudom én, egy órás? Fél órás. Resident Evil 7, Dreg a 10 perces demót fél óráig játsza, és több megközelítésből kommentálja. Szerintem ennél több nem szükséges. Hát esetleg a Oldi meg Klári, akik szintén nyomták el, mondták. Aha, hogy... tényleg. Én végignyomtam a demót, nekem, vagyis hát az egyik fajta verzióját, nekem nagyon-nagyon-nagyon durván tetszett. Én ezt mondom úgy, hogy én nem szeretem ezeket a walking szimulátoros, tehát engem soha az életemben nem ülnék le egy ilyen elé. És azáltal, hogy az Resident Evil, tudom én ilyen, hogyha nem hipsternek az ellentétje vagyok, ilyen meg lehet engem ezzel nyerni. Lenyomtam, hát én nagyon várom, megmondom őszintén. Egyszerűen olyan grafikát kaptam ezen a PS4-en, hogy nem értettem. Tehát egyszerűen a VHS-es rész az gyakorlatilag nem lehetne szebb. Tehát hogyha ezt valaki megmondja nekem 2003-ban, amikor a remake-nek ott örültünk, hogy úristen, hogy néz ki, hogy annál szebbet real-time-ban nyomnak, akkor így azt mondom, hogy nem. Plusz az FPS miatt folyamatosan néztem hátra. Folyamatosan azt néztem, hogy mi történik, hogy a karaktered ad ki hangokat, hogy elmegy dolgok, mert meg ilyenek, és ez így totál para. Nekem. És mondjuk láttam a Redditen, vagy a Geffen írták, hogy meg lehet találni valami szellemet, nem tudom hány alkalommal. Igen. Hát, hogyha valamikor találkoztam volna vele, akkor én beszarok. De nem találkoztam vele, hogy ez itt teljesen jó volt. Nem is tudtam, hogy lehet, de mondom, hogy ezek beteg nyomozók. A VHS-es részén van szerintem. Én legalábbis ott találkoztam vele. Igen. Szóval várom, hogy ott elmenjenek kinn a redőnyök előtt, tehát teljes para. És nem is elképesztő. Szóval nagyon-nagyon bírom. Érdekes, amit mondatok, mert elnézést, nagyon megosztó a játék, tehát a Eurogameren, és közben nézem, a Eurogamert jelent meg egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy ez aztán most már tényleg a Resident Evil sorozatnak a vége. Most itt hirtelen nem találom. Teljesen igazuk van, mert az, ami eddig a Resident Evil sorozat volt, annak tényleg vége. Azt most elkaparták, most valami új kezdődik. Nem biztos, hogy így gondolták ők, de... És én azt mondom, nem baj. Tehát megint azt tudom mondani, mint a God of War-nál, hogy igen, tessék új irányokat keresni, és itt most a Resident Evil tényleg ezt csinálja. Lehet, hogy a legextrémebb módon szinte mindent hátrahagyva, de én azt mondom még így a demo után is, meg főleg utólag olvasgatva a fejlesztő interjúkat, hogy ebben szerintem sokkal több van, mint amit eddig láttunk, és oké, nyilván hátat fordít annak, amit eddig felépített, de én inkább azt várom, hogy mit fog kihozni ebből az egészből. Ha meg valaki a régi Resident Evil szeretné, akkor ott a remake, vagyis a kettőnek a remake-je, ami készül. Hát, meg az összes többi rengeteg. Meg hát a 4-5-6, meg a többi. Jó Code Veronica remake. Tehát én őszintén a Resident Evil 4 után én már felhagytam azzal, hogy azzal kérdőjelezzem meg egy játéknak a létjogosultságát, hogy dehogy mi a címe. Én ott azt már elengedtem, igen. Tehát a Resident Evil 4-nél annó ez volt, én tisztán emlékszem még a régi fórumos időkből, hogy ki volt mindenki akadva, hogy ez nem Resident Evil. Aztán igen. Megkaptuk a világ egyik legjobb játékát, azóta is köszönjük szépen, hogy most ennek nem Biohazard, hanem Resident Evil volt a címe, hát Istenem, kit érdekel. Ugyanaz volt, mert ugye benne van mind a kettő. Tehát, benne van. Ja. Ugye, ugye a teljes cím az, hogy Resident Evil 7, Biohazard, igen. Japánban meg ugye pont fordítva. Tehát mind a kettő benne van már a címbe. Ja, ezzel is utalnak rá, hogy ugye kicsit vissza kívánnak nyúlni a horror gyökerekhez végre, vagy hát ugye, ahogy van az a kamu Twitter profil, nem most gyorsan akartam mondani, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy na hát, a Capcomnak végre eszébe jutott, hogy a Resident Evil egy horror játék. Eddig horror volt, csak a produkciós költség volt horror, amikor a Resident Evil 6-ot összehozták. De egyébként nekem, nem akarok már sokat beszélni róla, de nekem is egyszerre, tehát ez a demo, ez a teaser demo nagyon tetszett, de én például félek most ettől a nagyon nagy változástól. Tehát én... Ugye, amit épp ma láttam az oldalunkon is, ott az infós hír alatt, amiben összeszedted az eddig ismert tényeket, Drag, ott alatta mindenki kiakadt, hogy úristen, akkor ezek szerint a végleges a TPS lesz, te jó ég. Én is ettől félek egy picit, tehát nekem ez a... Én nem vagyok ellene a belső nézetes játékoknak, de annyira valahogy belém idegződött már az, hogy egy rezi az külső nézetes, ugyanakkor meg amit pont te mondtál, Oldi, hogy meg talán más is mondta, hogy a parafaktor veszne el, vagy csökkenne, igen, jócskán, hogyha megint külső nézetes lenne, mert így viszont nem tudod, mi van a hátad mögött. Tehát ez is igaz. És ugye, amit sokan felhoztak, hogy hát most így olyan, mint az X plusz egyedik ilyen indie horror, de ez sem feltétlenül igaz. Inkább nekem az az érzésem, hogy most nekem is van egy TP demo a PS4-emen, mert hogy én arról annól lemaradtam, azt mackónak töltöttem le, pont nálam volt a masinája az Evil Within DLC miatt, de... Nem tudom. Egyszerre vagyok bizakodó, és közben tartok is az egésztől, de valószínűleg, tehát Greg, köszönöm, hogy felhoztad a Rezi 4-et, ezzel engem is emlékeztetve rá, hogy hát az is egy mekkora váltás volt a sorozat történetében, és nekem is az egyik örök kedvenc játékom, amit már nem tudom hányszor megvettem. Úgyhogy remélem, ilyen lesz a Rezi 7 is. Én úgy vagyok fel amúgy, hogy szerintem... Ez a játék kihozhatja azt ebből a belső nézetű horror műfajból, amit a többi játék pont az indisége miatt nem tud. Tehát ez lehet az, igen, a játék, ami kicsit magasabb szintre emeli ezt az egész szubzsánert. Mi az, amit nem tud a többi? Hát ez majd most... Én azt akartam, hogy nekem a VHS-es résznél teljesen Outlast érzésem volt. Tehát... Igen, én megmondom, hogy én a Dragnek a streamjét néztem, és nekem is kicsit talán cinikusan az volt, hogy észrevettem, hogy a Capcom rájött arra, hogy ezek a indie horrorok, ezek menők, és csináltak egyet. De jó, ez egyértelmű, meg amúgy szerintem itt van a háttérben, ami olyasmi, erről talán beszéltünk is, amikor a Capcomnál szerintem ott valami nagyon komoly technológiai bajok vannak a háttérben, és ez egy félig meddig egy ilyen vészmegoldás lehet, hogy akkor inkább egy ilyen játékot csináltak, mint egy AAA külső nézetű akciójátékot. Mindazáltal VR-ban ez brutál lesz egyébként. Ja, nekem is ez jutott eszembe róla, hogy valószínűleg ez erősen benne van, hogy érzik azt, hogy itt ha lassan is, és több jel utal arra, hogy azért lassan, éppen mai hír, hogy a Sony állítólag meglehetősen kevés darabszámban indítja a PlayStation VR-t. Ezt egyébként ott vettem észre, hogy az E3 Sony konferencia utáni egy órában 3 vagy 4 külföldi webshoptól kaptam levelet, hogy ha most nem rendeled meg, tudja, hogy nem fogsz kapni, mert egy tucatot kapunk csak, és azon el fog fogyni. De hogy ez a VR, ez azért utat fog törni magának. Ez egy kitűnő olyan cím egyébként, amit majd jövőre vagy azután át lehet pattintani VR-ra. Ugyanakkor én ezt a sorozatnak nem vagyok nagy kedvelője, én a Resident Evil 4-gyel és 5-tel játszottam, komolyabban azokat játszottam végig. Szerintem azok jó játékok, én azokat jó akciójátékként játszottam, nem horrorjátékként. Azok is. Ez a Resident Evil 7-7-es, plusz van ebben a sorozatban még legalább ennyi mellékág, ha nem több. Azért 10 évenként illik váltani. Tehát valamit csinálni kell. Ha most ez a váltás, hogy átmennek egy ilyen irányba, és átmennek first personbe, és ismét horrorosabb lesz, akkor azt mondom, hogy hajrá. Mert a 6 az szerintem az bizonyította, amit én egy másfél óra után hagytam abba. Hogy az ennyi volt, szép volt, jó volt, nem tudnak újat mondani. De az egy szörnyű játék volt minden Bazalmas. Szempontból. Vannak kedvelői, de én csodálom őket, és egyébként mélységesen tisztelem, mert... Köszi! Nálam nagyon nem állt össze a 6. rész. Viszont, bocsánat, ez lehet, hogy egy nem túl okos gondolat, de nekem egy kicsit valahol az az érzésem, hogy ezt a Rezi hetet egy picit megint csak félig direkt, félig indirekt módon Kojima provokálta ki, tehát volt ez az egész herce-hurce, ugye jól ismerjük a harcát a Capcommal, és olyan kultikus magasságokba emelkedett az a Silent Hills, vagy hát az a PT, TP, mindig rosszul mondom, demo, hogy szerintem nem is annyira az indie horror vonalat, hanem inkább azt lovagolja meg most a Capcom. Igen, ezt szerintem is. A Eurogamer cikke közben megtaláltam egyébként az a cím, hogy Resident Evil 7's demo fails to be the next PT. Nekik ez a véleményük, hogy a PT-hez hasonlítva azért nem állja meg a helyét. Én nem láttam a PT-t. Ezt a Dragstream-en láttam, nem tudom, hogy az milyen volt. Ugyanakkor ha a Kojima miatt érdekelt volna, illetve ott volt a Guillermo del Toro, igen. Ebben a műfajban egy elég a szó legszorosabb értelemben súlyos személyiség. Úgyhogy ott a mögött azért lett volna tehetség. De hogy a Capcom ebbe az irányba megy el, azt én már csak az említett VR miatt, és egyébként a váltás szükségessége miatt sem csodálom. Majd aztán kiderül, hogy a meghalt Ellison Roadnak a fejlesztői munkát kapnak. Könnyen elképzelhető. Ahhoz képest, hogy nem akartunk egy percet sem beszélni, beszéltünk róla negyed órát legalább. Na. De kicsit olyan tényleg, mintha így oda, mintha megmutatnák, hogy na öreg, nélküled is meg tudjuk csinálni a magunk Silent Hills-ét, csak Resident Evil. Volt egy Last Guardian trailer, ami szép volt, jó volt, és kaptunk egy megjelenési időpontot október 25-e, ami nagyon azt jelenti, hogy lehet, hogy gamert valami új verzióra le kéne cserélnünk október 24-ig. Ez az utolsó dolog, amiben kapaszkodni tudunk, tehát a gyúk nem elment mellettünk, nagyon sok mindent elment mellettünk, ez a Last Guardian, egyébként vele nagyjából én egykorúak vagyunk, tehát ez a 10 éves ciklus, ez így kicsit érzem a vízhangot ebben, lehet, hogy ezt meg kéne fontolnunk, hogy október 24-ig valamit csináljunk, hát majd meglátjuk. És a Last Guardian-nál még én úgy érzem, hogy elengedték ezt a projektet, mert gyakorlatilag nem látunk új helyszínt ahhoz képest a tünetben, amit 10 évvel ezelőtt a tünetben láttunk, kis túlzással, szóval így oké. Nem tudom, én... Nézd, ezen a ponton azt hiszem, hogy itt a most már készüljön el. Tehát igen, tehát, hogy itt már traumákat kell elkerülni, itt igen, már csak ennyi. Igen, tehát itt már nem lehet nagy kanyarokat csinálni, itt most már ennek a játéknak el kell készülni. Én továbbra is nagyon várom, tehát én ennek a csapatnak a játékait nagyon szeretem, előző két játékukat nagyon szerettem. Szerintem ők atmoszféra teremtésben nem a legjobbak, de a legjobbak között vannak jelenlegi, és hát általában még a 10 éves felhozatalban. Úgyhogy október 25, várom szeretettel. És kiderült, hogy egy hazugság az egész játék, mert nem is The Last Guardian, mert volt egy másik madárkutya is a trailerben. De az nem Guardian, az támad. Ja, értem. Hát ez is egy visszatérő motívum egyébként a játékaikban. Na, lényeg a lényeg, hogy Sony-n volt még egy Spider-Man trailer, ami a Insomniac csinálja. Bam, bam, bam, bam. És jó a Spider-Man hang. Nem tudom megítélni, a gyanú az, hogy ez a jövő évben nyáron érkező Spider-Man Homecoming új film, amiben az új Spider-Man van, aki a Civil War-ban van, és ezt nem láttam, de állítólag ez egy jó, mármint egy az eddigi legjobb mozifilmes verziója a Spider-Mannek. Ezt gondolod te is, Holden? Így van, magasan. Magasan. De nem a karakter miatt, hanem mert olyan mondatokat adtak a szájába, egyszerűen mertek vele poénkodni. Uh-huh. Ennyi. Tehát a többi pókember sokkal komolyabban vette magát. Ez. Szóval lehet de nem ugyanaz a hang, szerintem. Lehet, nem tudom. Szerintem, nem, én úgy tudom, hogy nem is a Marvel Universe-nek a része. Most na, tehát nem a Cinematic Universe-ja ez a pókember, csak a film mellé fogják kiadni. Uh-huh. Tehát, de ettől még a Sony ragaszkodott hozzá, hogy csinálnak egy saját interpretációt. Ha már filmet nem tudnak csinálni, csinálnak egy ilyet. Igen, hát technikailag ez még mindig a Sony birtokában van, csak úgymond átadták a Marvelnek a kontrollt nagyon helyesen. Igen. Crash Bandicoot Remaster. Vannak dolgok, amiről, mivel ugye mondtam, hogy át Call of Duty-ztam ezt a hajnali 3-ig az időt, én nem aludtam, úgyhogy mint utólag kiderült, voltak olyan pontjai a Sony konferenciának, amit én így kiesett. Tehát így utólag mondtam, hogy mert a lövöldözés miatt a Call of Duty-t sem merték idén mutatni, és Dani mondta nekem, hogy dehogy nem. Csak nálam az már egy ilyen valami ködbe elveszett. Voltak itt azért olyan dolgok, amire én nem teljesen emlékszem. Például a Crash Bandicoot Remaster volt olyan? Volt videó? Igen. Videó nem volt, csak bejelentették, aha, hogy készül az első 1-2-3-nak a remasterje. Uh-huh. Meg ugye megmutatták a... Stay tuned. Skylanders. Azt, igen. Igen, először a Skylandersben fog vendégszerepelni Crash, és aztán jön majd a remaster. Hát jó. Először picit még meggyalázzák, aztán a remasterrel újra. Azt nem mondták, hogy ki csinálja, de hát kíváncsi leszek nagyon. Nagyjából ennyi volt a Sony. Ugorjunk az utolsó állomásra, ami... Az Zelda. Ami az Zelda, igen. A Sony-nál egyébként, bocsáss meg. Igen? Fura volt nekem. Most... Az, ami kimaradt belőle, és itt most nem a vitára gondolok, mert nyilván most már... A vita nem, igen. X év után most már az, hogy trollkodás lenne. Igen. De érdekes módon például, hogy ez a PlayStation streaming is mint olyan kimaradt. Úgy valamiért ezeket az ilyen szolgáltatásokat, azokat így kihagyták ebből a showból. Ahogy a Microsoft is kihagyta a szolgáltatásokat. Tehát én... Ő nem. Ő pont bejelentett újakat a végén. Ugye. Jó, oké, ő egy új, igen, igazad van, valóban ők bejelentettek, de nem, ott sem volt hangsúlyos, tehát nem foglalkoztak vele sokat, gyakorlatilag gyorsan végigmentek rajta a szó. Igen, valószínűleg, hogy itt kezdik talán most már kitapasztalni, hogy mit kell egyébként ilyen most már leginkább streamen nézett konferenciákon előadni. Igen, ez pontosan erről, hogy ez az E3 átalakulása azért lehet, hogy még valamikor egy cikket is megérne, hogy ahogy a Gamescomon, ha emlékeztek rá, eltűnt az öreg bácsi, aki a sajtóközlemények nyomtatott verzióit kitette a sajtószobában, arra a nagy a falon lévő ilyen rekeszes szekrénybe, már nincs ott a bácsi, és már nincsenek nyomtatott sajtóközlemények. Meg pendrive-ok se. Meg de már azok... igen, azokat elvittük, igen. Hogy ez az E3 is azért az utóbbi 10 évben átalakult annyira, hogy tulajdonképpen már egy más közönségnek is máshogy szól. Korábban ez egy kifejezetten sajtóesemény volt, legalábbis a konferenciák. A sajtónak szóltak, és próbálták éppen ezért a sajtó fejébe verni, hogy ennyi és ennyi eladott példány, és ezeket a szolgáltatásokat indítjuk, és ezeket a funkciókat mutatjuk be. Most már ez inkább egy a nagy közönségnek szóló show műsor. Igen. Ritmusában, dinamikájában, mindenben. Itt már nincsenek a Microsoft konferencia, és talán a Minecraft-re ült le, és ott is csak azért, mert a hardcore gamert, aki mondjuk itt a gameren nézte meg, aki mi is vagyunk, annyira nem érdekli a Minecraft. Mondjugodtan majd. Nem, nagyjából ennyi. Tehát ezek feszes show műsorok, amiket kapunk. Én talán még ki is tettem, hogy legyen minek szórakozni a közönséggel éjszaka a Ubisoft és a Sony között a 2005-ös Sony és Microsoft E3-at, ugye, ami arról volt híres, hogy ott mutatták be az Xbox 360-ot és a PlayStation 3. És hiába voltak azok ilyen nagy, durbelebum konzol bemutató konferenciák, sokkal lassabbak voltak, mint ezek a teljesen átlagos, nincs is igazán új hardware bejelentés, csak úgy vagyunk valahol a generáció közepén konferenciák, amik most 2016-ban 11 évvel később voltak. Hát igen. Igen, azért más az net az uruk. Gyakorlatilag kiiktatták a middlement, tehát minket. Igen, így van. Nem? Hát... Így van, de nincs én más. Ezt nem tartom rossz dolognak abban a szempontból, hogy ugyanúgy lehet írni a játékokról, ugyanúgy ki tudjuk fejteni a véleményünket, ugyanúgy le tudjuk közölni a dolgokat, csak most már minek ezt a lépcsőt feltétlenül tolni, tehát azért egy összetett kapcsolat. Szakmai szempontból, abból a szempontból valamennyivel kényelmesebb, hogy tekintve, hogy van Gamescom is Európában, gyakorlatilag teljes értékű tájékoztatást tud bárki csinálni, anélkül is, hogy átutazik az Egyesült Államokba. Így van. Pontos. Ja. Egyébként a Warren Spector is kicsit ezt mondta. Egy nagyon-nagyon picit visszamenve. Ő mondta azt, hogy szükségük volt a kiadókra, és már nincs. Tehát itt nyilván nem a kiadókra nincs szükség, hanem arra, hogy itt ilyen presszen keresztül, ilyen csatornákon keresztül vigyük át. Mert az tényleg egy más korszak volt. Tehát még emlékszem, volt olyan E3, amikor még nem voltak videó megosztás. Tehát, hogy fel kellett tölteni a videókat. És le kellett szedni a többször, tehát ez meg kellett gondolnod, hogy melyik videót nézett meg. Hát sőt, amikor élő blogoltad, tehát amikor megnézted, és akkor, és most akkor az történik, hogy? Volt olyan még, amikor én a szó legszorosabb értelmében azzal az emberrel, aki kim volt, telefonkapcsolatban voltam, a cég kifizette a telefonszámlámat, ami, mit tudom, volt akkor 20 000 forint, Jézus. És mondta, hogy most mutatják be a God of War 2-t. Meg... akkor azt kiírtuk. Tehát meg, igen, ez egy más korszak volt. Meg amikor a magazinokhoz járt az E3-as DVD, és akkor úgy örültem, mint a, nem is tudom, hányszor néztem meg az Zelda 2003-as, még a Wind Waker-nek a trailerét. Mai napig bennem van. Tehát ez egy más világ volt. Vagy amikor a magazinok 30 oldalas E3-as melléklettel jelentek meg, amit pontosan? 3 vagy 4 ember írt meg pár nap alatt, úgyhogy így nem mondott. Ó, igen, amikor... Igen. Külön vártam én is minden nyáron ezt a július-augusztusi ilyen dupla számot adott magazinból, hogy végre megtudjam, hogy mi volt az E3-on. De te olvastad és nem írtad. Így van. Írói oldalról az kevésbé volt. Ja, persze, amikor... azért mondom, hogy én akkor még olvastam. Amikor hajnali 4:50-kor jutsz el oda, hogy megmondom, mi volt a kiadónak a neve, nem is tudom, Nickelodeon, és Nickelodeon játékok, Nickelodeon Camp, meg SpongeBob játékok, miért? Na az egy ilyen. Az mondjuk már kiment. Karakterformáló feladatok voltak ezek, azt gondolom. De ez már a múlt. És az utolsó műsorszámunk az a... Nintendo. Lesz, keresem itt magam előtt, amit... Hát egy darab játék. A legrosszabb időpontban volt, egy időben azzal, ahogy labancokat leküldtük. Te voltál a pályán? Én nem, de én még mindig szívesen. Én nem vagyok egy foci rajongó ember, de azt kell, hogy mondjam, hogy még így is egy nagy élmény volt ez az a meccs, úgyhogy szívesen. De szerencsére a Nintendo-z is eljutott az info, mert gyorsan 5 percben lezavarták a Zelda trailert, és utána egy órán keresztül csak Pokémon-t mutatott. Igen, ugye lehetett nyugodtan meccset nézni mellette. Ja. Én ennek megfelelően én csak a trailert láttam. Utána tudom, hogy volt sok gameplay, és meg is fogom nézni a gameplayt, és fogunk is írni belőle vagy róla egy összefoglalót, hogy mit lehet tudni a Zeldáról. A trailer az klassz volt, az minden volt, amit elvárok egy kurenzsgen nevezzük így, tehát egy éven belül megjelenő Zelda epizódtól nagyjából. És amúgy ez magára a játékra is igaz, mert kicsit olyan, és születtek erre ilyen poén photoshopok, hogy kb. Az összes videójáték benne van egy kicsit, ami kicsit is számít, úgyhogy tényleg rengeteg olyan játékelemmel dobták fel, ami eddig nem volt jellemző az Eldára, a craftolástól kezdve minden egyéb másig. És ez feltétlenül úgy gondoljátok egyébként, hogy jobb irányba viszi? Most néha nem akarok én szabadni. Én veled vagyok, Olden, éppen ma vitatkoztam valakivel, vagy nem vitatkoztam, beszéltem valakiről, hogy valakivel, hogy ha ennek tiki-taki herceg megy a szörnyek ellen lenne, de akkor azt mondom, oké, rendben, de valahogy független attól, hogy Nintendo játéknál viszonylag nagy az esély, hogy tök jól fog működni, valahogy úgy jökele, hogy ez nekem már nem az a Zelda, amit úgy... Not my Zelda. Hashtag not my Zelda. Nekem nagyon tetszett, nem tudom, én nagyon bizakodó vagyok, de tényleg kicsit vicces volt látni ezeket a nyugati RPG mechanikákat, tehát rögtön azzal indult ott a gameplay, hogy nem tudom én, egy szál ilyen boxer alcsóba átsorgott, és akkor... Igen, azt nem akartam. Jön a románc. És akkor felöltöztették, és elmagyarázták, hogy igen, mert most már a ruházatodnak is lesz szerepe, hogy mit tudom én, ha hideg vagy ilyen téli pályára mész, akkor szükséged lesz a kabátra, meg én nem tudom, és olyan fura is volt, és több helyen olvastam, hogy hát jó ez a Zelda, de nincsen benne, vagy Legend of Zelda, de nem volt benne elég zöld tunika, úgyhogy most itt próbálnak tényleg ezekkel a, nem tudom, nem csak kraftolás volt, ugye, hanem amiket ott összeszedegetett a Link, rögtön felszedett valami gagyi pajzsot, akkor az ott eltört, meg amit valamelyikőtök írt is a saját kis csetünkön, hogy picit olyan üresnek tűnik még ez a világ, de speedrunnerek már most nagyon örülnek, hogy állítólag rögtön a legelején el lehet menni a főbosshoz, tehát itt skippelni lehet az egész sztorit. Mondjuk ez optimizmussal tölti el az embert, mert azért, tehát hogy is mondjam, egy Zeldánál nem feltétlenül még lelassítani szeretnénk a játékmenetet ilyen dolgokkal, hogy most mit teszel, mert milyen ruhát veszel föl, hanem mondjuk egy kicsit felpörgetni. Úgyhogy lehet, hogy tényleg csak az embert elsőre megrémiszti, hogy most tényleg egy csomó ilyen gameplayt lelassító nem kerül be, de hogyha közben meg a konkrét sztoriba mehetsz előre, mint az állat, az mondjuk egy nettó pozitív. Tehát én csak a trailert néztem meg, és infokat nem olvasom, utána végül is bejött a két főszereplős legyka. Nem lesz női Link. Leszóltak fentről. De Zelda. Nem, marad a egy darab Link. De úgyis egyre inkább női esedik a külseje, úgyhogy... Igen, azért kérdeztem, hogy így az oldalon lévő képekre ránézve így hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy... Igen, tehát pont az a hír képünk, ami ki van rakva, tehát egyszerre tudod Linket egy ilyen kis, nem is tudom, szép fiúnak, vagy egy kicsit ilyen tomboy beütésű... Viszont nem. Szép lánynak is nézni, tehát olyan kettő közötti, úgy látszik most, úgy gondolták, hogy ilyen frappáns módon oldják ezt meg, de nem viccet félretéve egyébként nekem abszolút adta ezt a régi, nem is tudom, 3D-s Legend of Zelda játék hangulatot, tehát én nagyon beleszerelmesedtem, csak hát tudom előre, hogy nem lesz hozzá konzolom, úgyhogy erről is le fogok maradni, mint a Skyward Swordról. Veszünk majd egy jó kis NX-et. Ezért már Wii U-t nem fogok visszavásárolni, de... Egyáltalán jön Wii U-ra? Én erről sem... Ez a Wii U verzió volt konkrétan, tehát ezt kiemelték. Ez itt a fórumos beszélgetésben fölismerült, hogy akkor most ez NX? Nem, ez nem NX. Ezt megmondták előre, ez a Wii U verzió, amit egyébként megjósoltunk egy éve, és ha a Battlefieldben nem is sikerült jósolnunk az ilyenekbe, azért még mindig jók vagyunk, hogy itt ismét elő fog állni a Twilight Princess szituáció, miszerint egyszerre jött GameCube-ra és Wii-re, ez egyszerre fog jönni Wii U-ra és NX-re, ahol az NX verzió valószínűleg csinosabb lesz. Ez sem ronda, sőt szép, azt kell, hogy mondjam. Nagyon ügyesen ezt a kicsit stilizált művészeti stílust elvitték arra a szintre, hogy elfedjék a Wii U-nak a technológiai hiányosságainak a egy részét, más részét nem sikerült. Hát húztak egy Wind Waker-t lényegében. Így van, ez a cel-shaded. Igen, ebbe az irányba mentek el, ha nem is annyira cel-shaded, mint a Wind Waker. Annyira nem, hál' Istennek, de tök jól megtalálták szerintem ezt a félutas balanszt. Igen, a robbanások baromi jól néznek ki benne. Meg általában, tehát ahogy a madarak felszállnak benne, meg a vízeffekt, nagyon ügyesen szerintem, nagyon-nagyon odafigyelve, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kiütötték belőle a maximumot, amit ebből ki lehet ütni. Mm. És igen, ez valószínűleg így is van. Ugyanakkor a nyugati játékelemekről az a véleményem, hogy igen, látszik rajta, hogy nyugati játékelemeket alkalmaznak, de én arra számítok, hogy adnak nekik egy ilyen Nintendo-s csavart. Tehát, aha, így van. Az mondjuk kicsit vicces volt, ugye, amikor ilyen mondatok hangzottak el, hogy így 2016-ban, hogy és Link most már tud ugrani, meg Link most már tud mászni. Tehát nekem igen. Picit a Shadow of the Colossus is eszembe jutott, hogy itt ugye nem a rózsaszín stamina kör van, hanem egy ilyen zöld stamina karika fogyott ott, ahogy mászott a falokon, de ez is egy tök jó dolog. Lehet, hogy majd, ahogy tényleg a Shadow of the Colossus-ba, itt is majd idővel, ahogy fejlődik Link, most már ilyen szívecskéket nem láttam, de lehet, hogy majd a stamináját lehet növelni később. Tehát majd egyre magasabbra fölmászik, és akkor így tudják rétegelni a világot, hogy bizonyos helyekre majd csak később jutsz el erősebb tárgyakhoz, mit tudom én. De nekem nagyon tetszik, én nagyon bizakodó vagyok. Tehát eddig még rossz Legend of Zelda játék nem volt, úgyhogy... De mi volt a Philips konzol? Én is ezt akartam megmondani. Azok legendásan szarok, nem láttam CD? Őket. De... Ja, bocsánat, én most a nagygépes 3D-s Zeldákra gondolok. Azok de... közül valóban nem, bár a Skyward Sword-ot a ismeretség különben legalábbis sokan csalódásként érték meg. Én nem játszottam vele, úgyhogy nem tudom. Na, azzal pont nem játszottam, de én arról is jókat hallottam, bár az is igaz, hogy inkább ilyen elfogultabb Nintendo-s ismerősöktől, úgyhogy lehet, hogy az is benne volt. Nos, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy viszonylag alaposan átmentünk ezen a idei E3-on. Annyira alaposan, hogy messze ez a Gamer 365 történetének leghosszabb, legepikusabb podcastje, 6 szereplővel és több mint 2,5 órányi tartalommal. Content! Olyan contentet adunk. Aki ilyen megapodcastre vágyott, itt van, tessék, íme ez az. 2,5 óra egy majdnem Pécs Budapest vonatút. Szerintem legyen csak másfél órás, és a maradék 2,5 órát az DLC-be adjuk már külön. Ezt akartam én is javasolni, vagy csináljuk. Ezért kell új technológiára átállunk, mert jelenleg még erre nincsen lehetőségünk, de kurva hétszentség, hogy ezt fogjuk csinálni. Hát figyeljetek, podcast, season pass. Itt van a meggazdagodásunknak a kulcsa. És lehetne még hozzájönni early access is, hogyha előbb befizetsz, akkor ilyen snitteket még megkapsz belőle. Vágatlan verziókat, meg lootboxokat. Ja, meghallgathatod, hogy szuszogunk a mikrofonba, meg egymás szavába vágunk, amiket aztán később kivágunk. Állokolsz egy olden röhögést. Teljesen jó. Vagy egy mesztelen képet mackóról. Az mindig benne van. Az jár a szezonpasszhoz. Aha. Na, úgy gondolom, kicsit szerintem mindenki nevében összefoglalva, hogy ez egy jó E3 volt. Jó tartalmas. Így van. Jó konferenciákkal. Voltak új játékbejelentések, nem a tavalyi kínálatot melegítették fel újra, mert ilyen is volt már. A konferenciák kifejezetten dinamikusak voltak, és a tartalom is egész jól el lett osztva, gyakorlatilag egy ilyen szombat, vasárnaptól, azt kell, hogy mondjam, ugye mi ezt szerda, most már késő este van, még szerdára is jutott tartalom, gyakran szerdára már nem jutottam, sőt, szerintem még lehet, hogy csütörtökre is átcsöpög egy-két hosszabb gameplay videó, tehát aki ezt a nagyjából egy hetet az E3-mal töltötte, az én úgy gondolom, hogy jól szórakozhatott. Köszönöm, abszolút, hogy velünk a Gamer 365-tel töltöttétek ezt az egy hetet. Jövőre is számítunk rátok, és jövünk vissza a következő hónapban a új podcastünkkel. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Sziasztok.